NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Staatssecretaris Van den Burg doet opnieuw een oproep voor opvangplekken voor asielzoekers. De komende 3 tot 5 weken zijn er 5500 plekken nodig, zegt hij tegen de provincies. Informateur Plasterk heeft contact gehad met NEC-leider Omtzigt, die niet meer mee onderhandelt. Gisteren hadden ze elkaar een uur aan de telefoon, zei Plasterk vandaag. De informateur werkt nu aan zijn verslag en stuurt dat maandag naar de Tweede Kamer. De politie in Londen is gestopt met de zoektocht naar de man die verdacht wordt van de zuuraanval. Daarbij raakten begin deze maand 12 mensen gewond toen zij een bijtende stof over zich heen kregen. Volgens de Britse politie is hij hoogstwaarschijnlijk in de Theems gesprongen. Ze gaan ervan uit dat hij dood is. In een huis in Almere heeft de politie ruim 8 miljoen euro cash geld gevonden. Ook lag er 200 kilo drugs. En de politie vond ook een kostbaar horloge van ruim 500.000. 2 verdachten zitten vast. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Suze van Kleef en Rachel Rossier. Ja, welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Live voetbal. Aan de vooravond van carnaval trappen RKC en NEC speelronde 21 van de Eredivisie af. En er gebeurt een hoop in Waalwijk. Jan Vincent van Zuiden. Nou, dat mag je wel zeggen. We zijn een half uur onderweg. Het staat 2-0 voor RKC. Dat is het belangrijkste. En ja, het was een hele controversiële penalty die ervoor zorgde dat het 2-0 werd. Maar RKC in carnavalsfeer leidt dus thuis tegen NEC. Ja, en het is vrijdag, hè? Dus tijd voor het nieuwsforum. Genoeg stof tot napraten over de vooralsnog gestrande formatie. Dat gaan we doen straks met 3 voormalig Kamerleden. Ja, en we herdenken wielerliefhebber en oud-premier Dries van Acht. Natuurlijk. We zijn er tot 11 uur. Ja, we gaan toch maar eens even kijken in Waalwijk. Daar zal de sfeer wel goed zijn, Jan Vincent. Ja, dat mag je zeker zeggen bij die 2-0 voorsprong voor RKC tegen NEC. Het werd 1-0 via David Min, de vervanger van de geblesseerde Michiel Kramer in de spits. Dus dat was een mooi moment voor David Min na 6 minuten. Ja, en na een kwartier kreeg RKC een penalty. Daar had de VAR Gusubiuk in dit geval veel tijd voor nodig om daarnaar te kijken. Daarna Jeroen Manschot naar de kant geroepen, ook maar heel lang kijken. Uiteindelijk werd het een penalty. Die werd genomen door Dario van der Buis. De bal werd gestopt door Jasper Sillissen. Eindelijk stopt hij een keer een penalty. Want daar staat hij nou niet bepaald op bekend. De keeper van NEC, een voormalig doelman van het Nederlands elftal. Maar wat bleek volgens de VAR. Hij had niet 1 voet boven de lijn bij het nemen van die penalty. Dus overnemen. David Min mocht het doen. Want Van der Buis durfde dat niet nog een keer aan. En David Min schoot hem wel binnen. Ik vind dat een controversieel besluit. Want als ik de herhalingen kijk, dan heeft Jasper Sillissen gewoon 1 voet boven de lijn. Dat is de regel. Maar goed, het mocht allemaal overgenomen worden. En dat betekent toch wel een verrassende tussenstand in Waalwijk. Of ja, schoenlappersland moet ik eigenlijk zeggen. Want zo heet Waalwijk in carnavalssferen. Zij staan er niet zo best voor, RKC. Op de 16e plek hebben de punten keihard nodig om degradatie te ontlopen. Ja, dan zou een overwinning op NEC, wat in goede vorm steekt, dat zou echt een bonus zijn voor de ploeg van Henk Vrezer. NEC dat tot nu toe echt heel weinig heeft laten zien in het eerste half uur. Net wel een schot van Charon Cherry werd gepakt door Etienne Vaassen. Maar verder nog heel weinig gezien van de bezoekers uit Nijmegen. Die eerder deze week nog wel de halve finales van de beker haalden. Maar ja, vanavond aan de bak moeten in Waalwijk. Ze hebben nog een uur en, om iets te doen aan die 2-0 achterstand. RKC leidt dus met 2-0. In schoenlappersland. Waar we natuurlijk straks terugkomen voor het vervolgende wedstrijd. Het nieuws van vandaag was natuurlijk dat Dries van Acht afgelopen maandag is overleden. En natuurlijk gaat het veel over zijn politieke erfenis als oud-minister en premier. Maar hij stond ook bekend als groot wielerliefhebber. Tussen zijn drukke werkzaamheden door zorgde hij altijd dat hij de koers kon volgen. En tot hoge leeftijd zat hij zelf ook op de racefiets. De liefde voor de fiets leverde ook vriendschappen voor het leven op. Bijvoorbeeld met Rini Wachtmans, winnaar van 3 toer-etappes en drager van de gele trui, begin jaren 70. Goedenavond, meneer Wachtmans. Ja, goedenavond. Gecondoleerd, uiteraard als eerst. Uw vriendschap met Dries van Acht gaat ver terug. Maar die moest ook wel een beetje groeien in het begin, begrijp ik. Ja, klopt. Ja. Ik ontmoette hem voor de eerste keer. En wij kwamen op een bepaald moment in gesprek. En toen zegt hij tegen mij, ik ben Dries van Acht. Ik zeg, ja, ik zie u vaak op de foto staan. En ik denk dat u een politicus bent die naar stemmen zoekt in de sport. En ik zeg, eigenlijk heb ik het zo niet op u. Hij zegt, dat wil ik een keer nader bespreken met u. Ik zeg, dat is prima. En uiteindelijk zijn we hele goede vrienden geworden. Ja, en was hij een beetje beledigd dat u insinueerde dat hij er alleen maar voor de stemmen was? Nee. Hij was zeer erg begaan, want hij vroeg echt, waarom denk je dat? Ik zeg, ik fiets en ik zie ontzettend vaak mensen in de politiek op het podium staan als renners gewonnen hebben. Ik zeg, maar wij hebben ook mensen nodig die naast de wielersport staan wanneer de wielersport ze nodig heeft. En wat bleek, dat bleek ook nadien waar te zijn. Nu speelt er iets wat ook zoiets is van politieagenten worden niet meer ingezet bij wielerwedstrijden. Maar toen in die tijd was het soms al nodig om Dries van Acht te bellen als commissaris van de Koningin om te kijken of dat er ergens een team geregeld kon worden om een wielerwedstrijd te laten doorgaan. Dus die regelde dat dan eventjes? Nou, indien mogelijk, met de commandant van politie werd het dan geregeld en daar kon zo'n wedstrijd doorgang vinden. En Dries was natuurlijk, zonder dat ik dat wist, een heel groot wielerliefhebber, want ik heb hem heel goed leren kennen, dat hij groot favoriet was, zijn grootste favoriet was Wim van Est. Niet Rini Wagmans, maar Wim van Est. En als hij met zijn auto Willebrod passeerde naar Zeeland, ging hij eerst bij Willebrod op de koffie bij Wim van Est. Kwam hij via de grens in Azeldonk voorbij. Dan sloeg hij rechtsaf in Breda om bij Wim van Est koffie te gaan drinken. En dat was jaren aan het stuk. Was dat altijd buurten over wielrennen en dergelijke. En was u op uw beurt dan een beetje beledigd? Dat u niet zijn favoriet was? Nee? Nee. Want ik ben een hele goede vriend geworden op een later tijdstip. En wij zijn echt vrienden geworden op basis van, om iets te zeggen, hij is 40 jaar om 11 uur op 1 januari gebeld naar mij. Ja, want u heeft ook samen gefietst. Hoe was dat? Nou, hij vroeg mij, hij zegt tegen mij, ik ben ook fietsliefhebber. En zegt hij, en fiets jij nog? Ik zeg, ja, ik fiets wel, maar ik ben geen wielrenner meer. Zeg, nou, kunnen we samen eens een keer een rondje maken? Toen heb ik een rondje gemaakt, 8 maal met hem. En heb ik 2 of 3 keer gedaan. Dan heb ik bij de derde of vierde keer heb ik gemeld dat ik ermee stopte. Want hij wou en hij zou afzien. En afzien betekende gewoon dat je bij wijze van spreken kapot van zijn fiets stapte. En dan was je helemaal voldaan, dus dat was prachtig. Wauw, dus hij was nog goed ook? Hij kon goed fietsen. Hij kon echt zijn kilometers met plezier maken. En hij was ook gezond, want hij deed er ook met veel plezier. En hij had ook nog een redelijk goede en mooie zit ook op de fiets. Ja, meneer Wagmans, u kende hem dus goed. Hoe zou u Dries van Acht nou typeren? Een bijzonder intelligent mens. Heel lief voor zijn medemensen. Heel sociaal. En hij wist heel goed wat je wilde. En iedereen die in zijn buurt kwam en het nodig had, dat kon hij ook nog een weerwoord geven dat iemand stil werd van zijn wijsheid en zijn doorzettingsvermogen. Want hij liet zich niet tegenhouden door een of andere onbenul die een grote mond tegen hem had. Want daar ging hij echt tegenin. En ik heb op het laatst van zijn leven heb ik wel eens gezegd, eigenlijk vind ik het niet leuk dat je nu zo opkomt voor iets waar iedereen eigenlijk wel het mee eens is. Maar jij zegt het zo confronterend dat ik het niet leuk vind. Hij zegt, wat bedoel je? Ik zeg, nou, Palestina. Zegt, oh ja. Maar dat ga ik je helemaal uitleggen. Hij zegt, en als je dan terug weggaat, dan weet jij in ieder geval waarom ik dat zeg en waarom ik dat doe. Dus hij gaf al die teksten uitleg. Ja, dus u had het ook over politieke zaken, maar daar kon u het ook met hem mee oneens zijn? Ik was niet oneens dat je van Palestina was, maar ik zei, als mensen met elkaar spreken, praten, dan kunnen ze iets oplossen. Maar het mag nooit opgelost worden met geweld of met aanslagen of met wederzijds elkaar pijn doen en naar het leven staan, bij wijze van spreken. Dus ik ben meer een pacifist dan dat ik graag heb dat mensen zich uitlaten over geweld en oorlog en noem maar op. Ja, nee, maar ik bedoelde meer ook, u heeft daar gesprekken met hem over gevoerd. Ja. En daar kon u over van mening verschillen met de oud-premier. Ja, en dat vond je helemaal niet erg. Nee. Mooi. Had u het ook wel eens over zijn kleindochter, Eva, die nu als profielrenner actief is? Dat is de laatste jaren gekomen, dat ze dus die stap gezet heeft. Ik wist wel dat ze, Frans ook, zijn zoon en dergelijke, dat zijn wel wielerliefhebbers. Maar die ken ik niet zo goed natuurlijk als ik Dries van Acht gekend heb. Ik vind het wel mooi dat ik de naam zie en dat ze af en toe goed fietsen. Alleen, ja. Ze is nu denk ik een klein beetje bezig om nu op te starten. Want ze was heel goed ook raar gevallen, heb ik begrepen, in 2023. Neemt het stokje op de fiets in ieder geval wel over van haar grootvader. Wat als laatste is uw mooiste herinnering aan Dries van Acht? De mooiste herinnering is dat hij bij de begrafenis van Wim van Est plotsklaps een briefje uit zijn zak haalde en daar een schitterend mooi gedicht voorlas. Over Wim van Est, de eerste gele truidrager in Nederland in 1951. En hij begon met Sapristie. Sapristie, wat een renner is die man. Ja. Zelfgeschreven gedicht. Exact, schitterend mooi, ja. Ja. Staat ook op het graf van Wim van Est. En ook bij zijn standbeeld staat het groot vermeld. Het tekstschrijver Dries van Acht. Ja. Dank u wel voor deze herinneringen aan Dries van Acht. Dit was graag gedaan en gecondoleerd voor alle vrienden en kennis. Mooie laatste woorden. Rini Wachtmans. Yes, winnaar van de 3 Tour-etappes. We gaan weer even een kuitje nemen in Waalwijk. Ik denk dat er nog niet gescoord is aan de NEC-kant. Anders hadden we je natuurlijk wel gehoord, Jan-Vincent van Zuiden. Het klopt inderdaad. Het staat nog altijd 2-0 voor RKC. We zitten in de 40ste minuut van de wedstrijd. Maar ik verwacht echt dat er wel een minuut of 6-7 bij gaat komen aan blessuretijd. Het spel heeft lang stilgelegen bij het allereerst het kijken naar was het wel of geen penalty. Daarna moest die penalty nog een keer overgenomen worden. Dat kostte heel veel tijd. Het spel heeft nog even stilgelegen voor een hoofdblessure van Dirk Proper. Dus ja, het zou maar zo kunnen dat we hier nog wel een minuut of 10 doorgaan voorlopig vanaf dit moment. Terwijl NEC aanvalt nu. Dit ziet er goed uit. Bal voor het doel. Daar staat Ogawa natuurlijk, de topscorer van NEC. Ja, die is nu topscorer met 7 goals. Eigenlijk is dat nog Magnus Matsson, maar die is vertrokken naar Kopenhagen. Die heeft er 11 gemaakt. Ogawa staat op 7. Hij aast vanavond op zijn 8e. NEC krijgt nu een hoekschop. Het heeft zich in de laatste minuten wat meer laten gelden. Het voetbalt wat meer op de helft van RKC. Dat met die 2-0 voorsprong misschien toch wel een beetje achterover gaat leunen. Maar nu toch echt even moet verdedigen. Charon Cherry, hij staat achter de bal. Geeft de bal voor het doel. De bal wordt weggekopt. Komt dan bij Sandler. Die legt hem dan af op Verdonk. Die kan goed schieten. Doet dat ook van afstand. Maar hij jaagt hem de tribunes in Waalwijk. En tot grote vreugde natuurlijk van het thuispubliek. Want zulke schoten, daar kunnen ze er wel 100 van zien vanavond. Als ze maar niet in het doel gaan van Etienne Vaassen. Nou ja, dat gebeurde dus ook niet bij dit schot van Verdonk. Ja, RKC heeft het dus lastig in de Eredivisie. Al 8 duels zonder zegen tot vanavond. Ze staan nu met 2-0 voor. Maar dat was eind november voor het laatste dat ze wonnen. Van PEC Zwolle was dat. En daar zouden ze heel graag 3 punten aan hun totaal toe willen voegen vanavond. Het zou een perfecte start van het carnavalsweekend in Waalwijk zijn. Ze moeten nog wel even stand houden voorlopig. Want die eerste helft, het zal nog wel even duren. 42 minuten staan er nu op de klok. Maar er komt nog wel wat bij. En dan nog een hele tweede helft. Ja, voor de NEC is het hopen dat er snel een doelpunt valt. Want dan kunnen zij het weer spannend maken. 2-0 de tussenstand in Waalwijk bij RKC NEC. De Nederlandse reddingsbrigade kampt met een daling van het aantal vrijwilligers. De reddingsbrigade heeft zo'n 21.000 leden, waarvan ongeveer de helft een vrijwillige rol heeft bij die organisatie. Maar dat komt nu dus wellicht in het geding. Praten we over met Ernst Brokmeijer van de Nederlandse reddingsbrigade. Goedenavond. Goedenavond. Allereerst, waarom daalt dat aantal vrijwilligers? Nou ja, het is denk ik iets wat we zien in de volle breedte bij verenigingen. Reddingsbrigades in Nederland zijn over het algemeen een vereniging. Eigenlijk vergelijkbaar met zeg maar de voetbal of de hockey. En daar zien we natuurlijk eigenlijk al jaren bij al die verenigingen dat het lastiger wordt om kader te vinden, bestuursleden te vinden. Maar we hebben ook te maken met een trend waar we zien dat vrijwilligers toch op een wat andere manier hun hobby en vereniging beleven. He, veel meer andere, ik zou bijna zeggen, prikkels, hobby's, werk, studies. Dus we zien daar eigenlijk al een aantal jaren wel wat druk staan op de aantallen. En op zich, het ledenaantal is eigenlijk nog wel redelijk stabiel. Maar we zien toch in de vrijwillige kant wel toch langzaam dat het wat terugloopt. Ja, maatschappelijke tendens. Dus wat gaan jullie daar concreet van merken? Nou ja, wat we eigenlijk de afgelopen jaren al merken is dat we verenigingen hebben die echt heel veel moeite hebben om hun kader. En dan moet je denken aan de mensen die de lifeguards opleiden of mensen in het zwembad leren zwemmen. Hè, dat daar toch wel op sommige plekken tekort aan is of echt moeite gedaan moet worden om nog mensen te vinden die dat willen doen. We zien dat ook, hè, eigenlijk in combinatie met dat we gelukkig wat langere zomers hebben en steeds meer buiten recreëren. Hè, dat toch ook een aantal reddingsbrigades best moeite hebben om de reddingsposten en het werk wat we doen op de binnenwateren, om daar de roosters vol te krijgen en voldoende vrijwilligers te vinden die met elkaar die belangrijke taak willen vervullen. Ja, en als je die roosters dan niet vol krijgt, is het dan onveiliger om te gaan zwemmen? Kunnen we dat dan concluderen? Nou ja, tot nu toe zien we dat het eigenlijk altijd op het randje wel weer lukt om dat te doen. Maar dat is wel iets waar we naar de toekomst toe ons zorgen om maken. Omdat dat inderdaad zou kunnen betekenen dat op sommige plekken dan minder mensen zijn of we op een andere manier dat toezicht moeten verzorgen. En dat zou inderdaad wel een risico kunnen zijn. Ja. En als die mensen er dan niet meer bij komen, moet je dan meer op andere manieren in gaan zetten op preventie bijvoorbeeld? Eigenlijk zie je twee dingen gebeuren. We zien de afgelopen jaren een tendens dat toch op plekken waar in het verleden echt 100% vrijwilligers zaten. Die kregen een opleiding en kleding en deden het vooral omdat ze het heel mooi werk vonden. Je ziet nu toch steeds vaker dat er toch een vorm van vergoeding begint te ontstaan bij sommige clubs. En dat loopt uit een van een vrijwilligersvergoeding. Een stukje onkosten om het wat aantrekkelijker te maken. We zien nu ook wat plekken waar uiteindelijk de gemeente besloten heeft om toch een soort kernbezetting op basis van een seizoenscontract toch betaald te gaan maken. Aan de andere kant zien we dat we proberen met campagnes, maar bijvoorbeeld ook met online manieren en plekken waar we vlaggen, borden en folders uitdelen, ook mensen meer bewust te maken dat ze eigenlijk ook een eigen verantwoordelijkheid hebben als ze bij water recreëren. Ja, dus dat is dat stukje preventie, maar ook dus beloning. Ja, beloning. En daarnaast proberen we aan te haken bij allerlei projecten die, ik zou bijna zeggen, over verenigingen heen gaan. Dan moet je denken aan maatschappelijke diensttijdprojecten, waarbij mensen ook bij de reddingsbrigade wat kunnen doen. Je moet denken aan het sportakkoord, wat in de meeste gemeenten actief is. En omdat wij voor een groot deel, we hebben natuurlijk de toezichttaak, maar het overgrote deel van onze verenigingen zit toch ook aan de sportkant met het opleiden van jongeren, de lifesaving sport. Door daar ook te kijken naar samenwerking met andere watersporten, bijvoorbeeld met zwembonden of zwemverenigingen, met open water, met waterscouts, om te kijken om op die manier de krachten te bundelen en daar ook lifeguards en instructeurs uit te halen die bij verschillende clubs actief zijn. Denk je dat er nog toekomst zit in die vrijwillige reddingsbrigade, of wordt het gewoon professioneel en betaald? Is dat dan de oplossing? Nou, de vraag is tussen hoop en realisme. Ik denk dat er enerzijds altijd een plek blijft voor mensen die vanuit een passie en vanuit een soort hobbykant het fantastisch werk vinden en blijven doen. Ik denk wel dat je op een aantal plekken waar het echt een soort 100% garantie moet zijn, en dat zijn denk ik over een aantal jaren de kustplaatsen, een aantal grotere binnenwateren, dat je er niet aan gaat komen dat die professionalisering niet alleen betekent dat je de mensen beter opleidt, maar ook dat je daar een bredere vorm van vergoeding of op een andere manier compensatie tegenover moet gaan stellen. Ja, dank hiervoor voor de verheldering. Ernst Brokmeijer van de Nederlandse Reddingsbrigade. Ja, na 9 uur praten we uitgebreid natuurlijk over de gestrande formatie en hoe het allemaal verder moet. Maar ook over het bijzondere vak van Kamerlid. En dat doen we met 3 oud-Kamerleden. Boris van der Ham, Hero Brinkman en Jasper van Dijk. Welkom. Goedenavond. Ja, nou, leuk dat jullie zijn aangeschoven. Ja. Heb je er zin in vanavond? Ja, heel erg. Zeker. Nou, gelukkig. Nou, we zijn een kwartier te vroeg, dus dat blijkt wel. Nou, jullie kunnen gelijk van start, want we beginnen natuurlijk altijd met een rondje eigen nieuws. Oftewel, wat is jullie deze week zelf opgevallen? Hero, begin ik bij jou. Ja, nou ja, dat zijn meerdere dingen uiteraard, want het was een behoorlijk hectische week. Maar toch wel het nieuws van vandaag was het overlijden van onze oude premier. Dries van Acht, die gezamenlijk met zijn vrouw, iedereen mag er wat van vinden wat hij wil, maar ik vind het onroerend. Ik heb 2 jaar geleden mijn vader verloren. Ik ben heel toevallig vandaag nog naar zijn graf gegaan, maar het is precies 2 jaar geleden. Maar die samen met zijn vrouw het leven heeft gelaten na een 70-jarig huwelijk. Ja. Ja, ik weet niet wat jullie ervan vinden. Ik vind het prachtig. Dus dat viel me heel erg op. Of dat iets te maken heeft met de move van Pieter Omtzigt, die toevallig ook deze week. Ik ga niks insinueren, want ik weet het niet. Maar het is wel toevallig. Ja, en wat komt er een beetje bij jou op als je aan Dries van Acht denkt? Wat voor een indruk maakt dat? Kijk, in mijn in zijn tijd, toen hij en minister van Justitie was en premier is geweest, volgens mij iets van 5 jaar met 2 kabinetten, als ik het goed heb. 3. 3 kabinetten notabene. Die ene die was geloof ik een paar maandjes. Maar was het in mijn, voor mijn leeftijd een bijzondere man. Met een prachtig mooi taalgebruik, archaïs. En, archaïs, hè? Ja, ja, geweldig. Ik moet wel zeggen, ik ben wel een beetje van hem afgedwaald in zijn latere leven. Toen hij zich met name over Palestina, Palestijnen, en Jasper zal dat begrijpen, is niet met me eens. Maar daar een bepaalde mening over had. En daar ben ik wel een beetje van afgedreven. Maar even goed. Je hoeft het niet met de mensen te zijn. Om nee, uiteraard niet. En hoe je het bent of keert, een man met een mening. En dat is wel heel belangrijk. Jasper, ik begrijp dat jij een hele goede imitatie van Acht in huis hebt. Ik heb inderdaad vanmiddag tegen de redactie gezegd, ja, dat mijn politieke bewustzijn begon bij Dries van Acht, Hans Wiegel en Joop den El. Ik ben zelf uit 71. En eind jaren 70 waren die lijsttrekkersdebatten, joh, dan was het stil in de huiskamer, want ja, er gebeurde wat. Dit waren politici van statuur, alle 3. En dat vond ik zo mooi dat ik die debatten na ging spelen met mijn vriendje. En ik laat even achterwege wie dan wie is. Ja, dat wilde ik net gaan vragen. Wie was jij dan, Jasper? Vertel op. Ik was natuurlijk Joop den El. En mijn vriendje David was afwisselend Dries van Acht en Hans Wiegel. En daar zijn cassettebandjes van, maar die liggen heel erg diep ergens op zolder. Ja, die moet je af van de stof halen. Dat moet je verkopen. Ja, dat is heel leuk. Maar serieus, Dries van Acht was natuurlijk in die tijd, ik kom uit een heel links nest, was een tegenstander. Hij was heel geslepen. Hij, prachtig inderdaad, die mooie volzinnen van hem. Maar bij mij is het precies andersom als bij Hero. Later, dat heb je vaak bij oud-politici, is hij natuurlijk hele verstandige dingen gaan zeggen over Palestina. En was hij heel kritisch over de politiek van Israël, wat ik ook ben. Ja, we zitten hier aan tafel met inderdaad politieke tegenstellingen. Oud-PVV, oud-SP-Kamerlid. En dan nog even D66. Ook nog iets over Van Acht, Boris? Ja, ik ben van 73, dus ik heb ook wel een stage meegemaakt. Ik heb hem een keer een hand gegeven. Dat is mijn enige herinnering. Heb je die nooit meer gewassen? Nou, nee. Het was echt zo dat hij heel omstreden was. Er waren echt mensen die helemaal met hem wegliepen en echt inderdaad hem niet meer wasten, hun hand, als ze hem hand hadden gegeven. En er waren mensen die hem haten, want hij was zeker in de jaren 70 het symbool van het conservatieve denken. Terwijl hij eigenlijk als een in de jaren 60 en 70 ook wel, toen hij nog jurist was en nog dat werk uitoefende, eigenlijk als progressief bekend stond, ook voor een progressief drugsbeleid. Dat is hij daarna, na zijn politieke tijd, ook weer meer geworden. Dus hij was ten opzichte van de oude KVP waar hij uit voorkwam, de katholieke partij, was hij eigenlijk heel progressief. Maar hij, ja, god, ik heb hem niet zelf meegemaakt, maar je leest ook wel dat het een beetje een pester was. Ik heb heel lang niet tegen dat taalgebruik gekond, want ik vond het nep, ik vond het kitsch. Het was ook in die tijd al archaïs. Het is niet zoiets van, ja, zo sprak iedereen in de jaren 70, helemaal niet. Het was een maniertje. Theatraal kan je toch wel hebben? Ja, nee, zeker. Maar dan wil je ook een goed toneelspel. Mm. En ik vond dit niet altijd even goed. Vond je gewoon dat hij het allemaal veel simpeler had kunnen zeggen? Dat het nou, gewoon heel veel woorden het, nodig het was had. Het was koketteren. Het was ook een soort, waar ik niet zo mee bezig was. Naarmate die ouder was, dan komt dat iets meer op zijn plek. En dan is dat scherpe randje, dat beetje kokette eraf. En toen kon ik wel meer naar hem luisteren. Hij kon goede dingen over drugsbeleid zeggen. Hij zei ook allemaal dingen over Palestijns-Israëlisch conflict, waar ik misschien een beetje in het midden van deze twee linker buurman stond. Maar daar was ik het zeker ook niet altijd met hem eens. Maar het feit dat iemand tot op hoge leeftijd, geldt ook voor iemand als Jan Terlouw, allemaal dingen vindt en betrokken is en zich er nog tegenaan bemoeit, dat vind ik alleen maar heel inspirerend. Ik hoop op die leeftijd, als ik die leeftijd zou mogen halen, ook gewoon betrokken te zijn en met jonge mensen om te blijven gaan. En dat is fantastisch aan zo'n oud minister-president. Laten we hem heel eventjes naar hem luisteren, want we hoorden net ook Jasper al den Uyl ook nog even aan hem refereren. Zijn grootste compaan en ook tegenstrever, Joop den Uyl. Ze konden niet met, maar ook niet zonder elkaar. Een mysticus in de politiek. Je weet wel wat hem drijft, maar waarheen, dat weet ik niet. Ik heb wel eens tegen hem gezegd, ik heb met jou altijd het gevoel aan een schaakbord te zitten. En als je even omdraait, zijn de stukken verzet. Is wel heel goed, hoor. Dit. Jasper, je moet erom lachen. Ja, dit was gewoon heel scherp. Ik vond den Uyl ook scherp, maar je zag ook wel dat het echt geen vrienden waren. En, hij was ook niet op de begrafenis van Den Uyl. Ja, dat is wel pijnlijk. Ja. Dat is wel volgens pijnlijk. Mij, ja. Nee, maar kijk, Den Uyl die stond natuurlijk echt voor zwaar inhoudelijk beleid. Die wilde wat met de samenleving. En Dries van Acht was toch meer van... Ach, beste vriend, laten we er een biertje op drinken en we komen er wel uit. En zo ging dat ook heel goed. Echt, Dries zwaar, bedoel, Den Uyl was wel atheïst, maar was wel een hele protestantse atheïst. Ook echt een heel christelijk nest. Dus je zag daar echt het zuiden en het noorden van Nederland met elkaar botsen ook tussen die twee. Ja. Eigenlijk ook wel mooi, hè? Die twee verschillen dan tegenover elkaar. We hebben het vandaag veel over Dries van Acht, natuurlijk. Maar Boris, het was gisteren ook 10 jaar geleden dat oud D66-minister en vicepremier Els Borst werd vermoord. Ook een beetje haar week voor jou. Zeker. Er is een mooie documentaire gekomen. Een paar jaar geleden alweer een heel mooi boek over haar. Ik heb haar wel actief meegemaakt. Ik werd in die eind jaren 90 politiek actief bij de Jonge Democraten. En later ook als Kamerlid van D66. Maar daarna ben ik ook na mijn Kamerlidmaatschap voorzitter geweest van het Humanistisch Verbond. En daar kwam ik haar tegen rond heel veel ethische discussies. Euthanasie. Allerlei ingewikkelde medische onderwerpen kon zij eigenlijk heel eenvoudig, maar altijd heel wijs benaderen. Met ook heel goed oog voor tegenstanders. Ik ben nog een paar maanden voor haar dood ook nog bij haar thuis geweest om over de partij en over het land te spreken. Ook zij dus tot late leeftijd. Dat is ook zo'n voorbeeld van iemand die er overal bij betrokken bleef. Ik sta me nog zo goed bij dat ik met mijn zoon naar een D66-congres in Amsterdam was. Die moest een nieuwe luier om, dus ik was dat aan het verschonen. Ik kwam Els Borst voorbij stiefelen, ze was toen al wat breekbaarder. En toen zei ze, papa Boris. En dat stond me nog zo bij. Ik was dat aan het vertellen aan iemand een paar dagen later. En toen kwam het nieuws binnen dat ze die avond nog vermoord was. Dat is jouw laatste ontmoeting en herinnering aan haar. Dus het is heel persoonlijk, maar het is ook een groot politica geweest. Twee grote politici die we eventjes herinnerd hebben nu. We gaan zo direct na 9 uur uitgebreid verder met jullie praten natuurlijk. Het is ook rust bij RKC NEC. Het staat daar 0-0, de tweede helft hoor je ook hier. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Hey, doe nou even niet. Cabaretier Peter Heerschop. Doe je dat thuis zo? Oh, dat doe je daar ook. Nou, maar dit is niet normaal, hè? Tegenwoordig iedere vrijdag te horen op NPO Radio 1 met zijn wekelijkse column. En oud-voetbal-international Stefanie van der Gracht. Dit is goed, van der Gracht. Van der Gracht, maak het goed, meisje. Sinds dit seizoen manager bij AZ Vrouwen. Een hele andere rol, maar eigenlijk net zo leuk. Pepe Heerschop en Stefanie van der Gracht. Zondag tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag, maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Het managementboek van dit jaar wordt gekozen uit een fraaie longlist van 50 titels. Je vindt ze allemaal op managementboek.nl/longlist. Managementboek. Prettig kennismaken. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groots in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 staat nu in de showroom. Vanaf €36.795. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Jouw Thailand rondreis. De Jong Intra vakanties. KPN heeft weer een weekenddeal. Alleen geldig op vrijdag, zaterdag en zondag. Je krijgt nu een iPad met meer features, meer fun bij een nieuw 2-jarig internet- en tv-abonnement. Alleen online verkrijgbaar via kpn.com/weekenddeal. En wacht niet te lang, want deze actie duurt net zo lang als het weekend. En we weten allemaal, dat is zo voorbij. Fijn weekend! De marechaussee selecteerde tijdens grenscontroles mensen onder andere op basis van hun uiterlijk, huidskleur of etniciteit. Dit is etnisch profileren en dat is altijd onterecht. De overheid blijft burgers discrimineren en dat moet stoppen. Teken de petitie op amnesty.nl. De KPN Weekenddeal is er ook voor ondernemers. Kijk op kpn.com/weekenddeal. NPO Radio 1. 9 uur, Annette Schunt met het NOS Journaal. Jonge vrouwen en tieners die vanwege gewelddadige familie ondergedoken zitten, durven vaak niet naar de dokter. Dat zeggen opvanghuizen tegen NOS Stories. Ze zijn vaak bang dat hun gewelddadige familie of partner er via de zorgverzekering achterkomt waar ze zitten, omdat ze samen een polis delen. Het gaat volgens experts om zeker een derde van de vrouwen. Het gaat om zorg die onder het eigen risico valt, omdat de zorgverzekeringsnemer daar bericht van krijgt vanwege de betaling. De man die verantwoordelijk wordt gehouden voor de zuuraanval in Londen is vermoedelijk dood. Volgens de Britse politie blijkt uit camerabeelden dat hij hoogstwaarschijnlijk in de Theems is gesprongen. De man van 35 gooide begin deze maand een bijtende stof op zijn vriendin. Ook haar twee dochters van 8 en 3 raakten gewond. Voorbijgangers en agenten die de drie te hulp schoten moesten ook naar het ziekenhuis. Sinds de aanval was de politie naar de man op zoek. Twee kopstukken van de Pakistanse politiek claimen allebei de verkiezingsoverwinning. Veel stemmen moeten nog worden geteld. Toch zegt oud-premier Nawaz Sharif dat de winst hem niet kan ontgaan. Hij erkent dat hij niet de absolute meerderheid heeft. Daarom is hij bereid een coalitie te sluiten. Ook zijn tegenstander Imran Khan claimt de overwinning. Khan, oud-premier en cricketster, zit in de gevangenis, maar steunt kandidaten van onafhankelijke partijen. De politie heeft in een huis in Almere een enorme hoeveelheid contant geld gevonden. Het ging volgens de politie om 8 miljoen euro. In het huis werd ook ruim 200 kilo drugs gevonden en een kostbaar horloge. Het klokje heeft volgens de politie een waarde van ongeveer 500.000 euro. In het huis hield de politie eind vorige maand 2 mannen aan. Zij zitten voorlopig vast. Het weer, vanavond en vannacht een enkele bui met een graad of 9. Morgen grijs en voor het grootste deel droog en een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. Ster. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van 1 Kansi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kansi-appel uit Nederland. Het is de 17e eeuw. Iedereen kent Michiel de Ruiter, Piet Hein. Terwijl mijn veroveringen net zo spectaculair zijn. Algiers, hier was ik moslim geworden. Jan Jansz, piraat van de wereld. Het is dus tijd vanavond om 22:50 voor mijn verhaal op NPO 2. Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Daar, een lekker snacker. Dat inpluggen en opladen is met de app zo gepiept. Dus heeft hij zijn handjes vrij om te snacken. Yep, dat is laden bij Fastnet. Mioe! NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Suze van Kleef en Rachel Rossier. 9:04. Welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken. Ja, met het komende uur alle ruimte voor ons nieuwsforum. Ja, want hoe kan die formatie weer vlot worden getrokken? Dat gaan oud-Kamerleden ons vertellen. Jasper van Dijk, Boris van der Ham en Hero Brinkman. En natuurlijk ook de tweede helft van RKC en NEC gaat straks weer beginnen in Waalwijk. We zijn bij je tot 11 uur. Meekijken kan via nporadio1.nl. Ja, de formatie is voorlopig gestrand. PVV, VVD, BBB en NSC verkennen de afgelopen 2 maanden onder leiding van informateur Ronald Plasterk of er een basis was voor een rechtskabinet. Maar de partij van Pieter Omtzigt trok zich afgelopen dinsdag terug. Ik wilde weten welke financiële lijken er in de kast lagen. Want we hebben de afgelopen jaren met Rutte heel veel financiële lijken gezien. Dus je wilt gewoon weten, voordat je begint, wat krijgen we nog te horen? Als je dan over financiën praat en die stukken liggen daar en ze worden niet doorgestuurd. En na heel veel moeite kon ik ze vanmorgen onder geheimhouding inzien. Dus ik mag ook niet zeggen wat erin staat. Ja, dan denk ik van ja, dit was de laatste dag dat we bij elkaar konden zitten. Dan is het wel fijn dat je deze stukken hebt. En daarom dacht ik van ja, dan hoeven we deze dag niet af te maken. Ja, en de anderen die reageerden allemaal zeer verbaasd. Ja, ik ben echt oprecht verbaasd en ook wel geschokt eerlijk zijn. Nou, we zaten midden in constructieve gesprekken en dan begrijp ik niet zo goed waarom je daarvan weg zou lopen. Gewoon een hele grote verrassing dat Pieter Omtzigt niet meer is teruggekeerd bij de gesprekken gisteren. Ik vind dat redelijk respectloos, ja. Wij willen ook uitleg. Ik ben een beetje verbaasd. Een beetje van wat ik tot dusver gehoord heb, warrig verhaal. Ik herinner me een moment. Ik geloof zelfs in een kamerdebat waar werd gezegd, hier scheiden onze wegen. En die wegen kwamen toen 2 weken later weer bijeen, dus zag. Ja, Ronald Plasterk die was een beetje verbaasd, Boris. Was jij ook een beetje verbaasd? Nou, ik zat in de trein volgens mij en toen zag ik de kop van Omtzigt stapt uit formatie vanwege financiën. En toen dacht ik, dat verbaast me niet echt, want ik hoorde gewoon al wel in kringen van de VVD, maar best wel hoge kringen, dat er heel veel laten we zeggen, zorgen waren over de financiële degelijkheid van de PVV en BBB in die onderhandelingen. Dus ook bij de VVD? Ja, ook bij de VVD. En zowel NSC als VVD, die staan er wat steviger in. Althans, dat was de spin die heel erg vanuit die partijen kwam. Dus toen ik dat zag, dat hoorde ik al de afgelopen 2-3 weken... hier en daar. Dus dan hoor je dat en dan als het opeens in de krant staat, denk je, nou ja, dat is dus wel in de lijn van verwachting. Toen ik las wat de argumentatie was, was het, ja, maar ik heb het stuk niet op tijd gekregen. Ik dacht van, wacht, ik kan me heel goed voorstellen dat je in een onderhandeling zegt, ik ga van tafel omdat ik vind dat mijn mede-collega's met wie ik aan het onderhandelen ben, de financiële problematiek van Nederland niet serieus genoeg nemen. En daarom ga ik een statement maken door nu van de tafel te lopen om even de boel op scherp te zetten. Dat zou ik begrijpen. Of je zegt, Plasterk doet het niet goed, wat hij nu een beetje zegt, want hij heeft ons dat niet gegeven. Dan moet je zeggen, de informateur moet weg, want dat is een slechte informateur. Dat had ik ook nog begrepen. Maar ja, in die zin vond ik het ook wel warrig. En ik heb best sympathie persoonlijk voor de partij van Pieter Omtzigt en ook voor hemzelf. Maar ik vind dit wel een beetje onnavolgbaar, omdat ik denk, die twee dingen, deze twee zaken die ik daarnet zei, dat kan ik begrijpen. Maar het werd een soort appelmoes van die twee met een, ja, toch een niet voor mij te definiëren afdronk. Jasper, maak jij er een chocola van om even in de voedselmetafoor te zijn? Ja. Ja, nou ja, kijk, ik denk toch dat je ook mag stellen dat we deze terreinwagen van de formatie langzaam in de modder zagen vastlopen de afgelopen weken. Het was even wachten op het moment. Dat Pieter Omtzigt het op deze manier heeft gedaan, daar valt heel veel over te zeggen. Ik was daar ook verbaasd over de manier waarop dat ging, de argumentatie. Aan de andere kant vind ik het te makkelijk om alle pijlen op hem te richten. Geert Wilders is de grote winnaar van de verkiezingen. Je zou kunnen zeggen, hij is de coach. Hij had het zaakje bij elkaar moeten houden. Dus je kunt net zo goed van anderen zeggen, dus in dit geval van Wilders, hij is er niet in geslaagd om zijn drie partijen, om deze partijen bij elkaar te houden. Omtzigt is weggelopen. Jezilgus had al die tijd een onduidelijk verhaal. Wilde ze nou wel of niet in het kabinet? Nee, ze wilde eigenlijk gedogen. De enige die echt enthousiast was, was Caroline van der Plas, volgens mij. Ja. Nou goed, die had 8 zetels. Dus ik vind het te makkelijk om alle ballen op Pieter Omtzigt te gooien. Te makkelijk? Vind jij dat ook, Hero? Nee, als je goed gaat deduceren, dan kom je eigenlijk tot een hele verrassende en ook heel heldere conclusie. En dat is namelijk dat, kijk, Pieter wilde voor de aanvang van de informatieperiode eigenlijk al op het stoeltje van de gedogen zitten. Er is een congres geweest. Ja, meteen geweest. Na de uitslag was dat eigenlijk, zei hij dat. En al voor het overleg met ome Roon. Ronald Plasterk, noemen wij hem. Uiteraard. Heeft Dylan natuurlijk heel slim al een voorzetje gemaakt op die gedoogstoel. En dat was natuurlijk wel een klein beetje buiten het veld van NSC. Want die had eigenlijk die stoel willen hebben. Ja, met z'n tweeën gedogen, dat gaat een beetje moeilijk. Dus er is een congres geweest van de VVD. Daar heeft de VVD volgens mij in grote meerderheid een hele duidelijke boodschap afgegeven. Namelijk, wij accepteren gewoon niet dat er koet-a-koet meteen gekozen wordt voor die gedogen situatie. Dus ga in een volledig kabinet en ga ministers leveren. Wat volgens mij voor het landsbelang ook het allerbeste is. Want van die vier partijen is de VVD de enige partij die ervaring heeft met landsbestuur. Daar zitten mensen bij die met het beltje gehakt hebben. En bij al die drie andere partijen dus niet. Dus in dat opzicht is het helemaal niet zo vreemd meneer Omtzigt een stap naar voren doet en tot ieders verbazing ineens met deze kwinkslag komt. Komt ja, nog bij. We concluderen nu wel dat het dus niet ineens is. Nee, de manier waarop is een verrassing, maar het liep al wat langer. De waaropwijze is ook verrassend, want hij heeft natuurlijk wel een klein beetje de informateur voor de bus gegooid, om met de woorden van Fred Teve te spreken. En dat is niet netjes, maar. En andersom, toch? De informateur heeft hem vervolgens ja, nou, die heeft gewoon gezegd wat hij vindt. En ja, die bijt ook van zich af en die zegt gewoon in al zijn eerlijkheid. Maar dat is toch niet handig, Hero? Informateur maar, moet je toch onafhankelijk te boven blijven staan. Dus plastic is hier gelijk in, maar er zit een reden achter. De CDA was een van de partijen die met de huidige constructie, namelijk een informateur gekozen door de Tweede Kamer, het niet in grote lijnen eens was. Het CDA, maar Omtzigt heeft tegen het herintroduceren van de koning gestemd. Dus dat klopt niet. Omtzigt zei van het moet gewoon wel door de Kamer gebeuren. Dat was juist opvallend dat hij vroeger bij het CDA iets anders vond. Maar als NSC'er zei hij van dat moet zonder de koning. Dat klopt. Maar hij heeft ook een aantal leden in de NSC. Het is een publiek geheim dat daar ook een aantal namen aan vastzitten. Die al helemaal niet en ook met de portefeuille lopen zwaaien op het moment dat er geregeerd gaat worden met de PVV. Heeft hij al een dubbele rol gespeeld. Ja. En het feit dat hij dat nu zegt, dat zegt helemaal niet wat hij daadwerkelijk vindt. Ja. Hij heeft wat dat betreft, heeft hij ook in een campagne toch een beetje in het midden gelaten of hij wel of niet met de PVV gaat. Jasper, wil jij nog heel even over de rol van de informateur? Want daar wilde je nog wat over zeggen. Ja, ik vind, kijk, Plasterk die wordt dan aangewezen als informateur door de Kamer. Dan heb je ook echt een beetje dan sta je een beetje boven de partijen. Vroeger was het de koning, notabene. En toen zag ik Plasterk van de week dus reageren op Omtzigt. En jullie lieten het net ook horen. Ja, dat is onzin wat hij zegt over die financiële stukken. Los van of dat klopt of niet. Niet handig, niet handig. Als Plasterk en Wilders, die willen dit kabinet graag. Laten we daar even van uitgaan. Als je dat wil, dan wil je dus Omtzigt ook aan tafel houden. Nou, ik denk dat het grootste punt binnen al dit gepraat over die formatie is het ontbrekende vertrouwen tussen vier mensen. Zij wilden niet met elkaar, ze hadden daar allemaal hun eigen punten voor. Ja. Ook ego's die daarin meespelen, ook electorale belangen. En Plasterk is dan een hele aardige man hoor verder. Maar misschien ook niet de handigste informateur in dit verband. Omdat hij dan ook zijn eigen mening weer gaat uitroepen in de media. Probeer deze vier nou nog maar eens bij elkaar te krijgen. Ik heb er een hard hoofd in. Ja, er is geen vertrouwen. Veel van deze partijen zijn ook onervaren, zeiden jullie net zelf. Maar dan de partijen, maar ook de mensen die er zitten. Want zelfs ook Dylan van de VVD is ook niet ervaren hè, in deze rol. Dus het zijn allemaal nieuwe mensen. Formeren van coalitie. Nee. Maar ook het twitteren over en weer. En Omtzigt die het dan vervolgens uitmaakt met een appje. Ja. Wat valt daar nog iets over te zeggen? Is dat inmiddels staat nu op teletext dat ze wel weer een uur met elkaar hebben gesproken. Daar kan je heel erg moeilijk en kan je heel erg over gaan zeveren. Dat gebeurt, dat kan, dat is soms onhandig. Dat wordt uiteindelijk allemaal wel weer goed gemaakt. Het gaat erover of mensen het comfort voelen om weer aan tafel te komen. Zelfs ook de onhandige uitspraken van Plasterk. Mocht hij hierna weer informateur zijn of iemand anders, dan wordt het allemaal weer gladgestreken. Het zijn allemaal volwassen mensen, dat lukt allemaal wel, als mensen echt willen. Maar de vraag is een beetje, is er voldoende vertrouwen inderdaad? En dat zit hem wat mij betreft nog steeds wel bij de PVV. Wat toch een partij is die op een aantal punten dus wel formeel afscheid heeft genomen van een aantal wetsvoorstellen die, laten we zeggen, de grondwet aan het tasten waren. Daar hebben ze ingeslikt. En Geert Wilders heeft gezegd, we hebben er een tijdje niet over. Maar toch, ik blijf erbij dat een Wilders, die eigenlijk nooit erop heeft gereflecteerd, wat heeft u nou de afgelopen 20 jaar rond dat soort thema's nou precies gedaan, geen sorry wil zeggen of een andere vorm wil kiezen. Ja, weet je, in eerste instantie denk ik van, ja, ben ik nou zo'n trut die dan vindt, ja, je moet wel sorry zeggen. Maar een beetje wel. Ja, maar uiteindelijk komt het erop neer. Iedereen, kijk, het probleem is, als je kinderen opvoedt of als je als docent voor de klas staat, dan vind je een van de belangrijke dingen in omgaan met elkaar is dat als je iets fout doet of dat je ergens op terug wil komen, dat je dat zegt en dat je daarop reflecteert. Als een politicus, de grootste politicus, de grootste partij op dit moment, dat niet kan, dan werkt zoiets simpels. Als van, kan iemand reflecteren op wat hij de afgelopen 20 jaar heeft gedaan, werkt door in het vertrouwen van iemand als Pieter Omtzigt en zijn partijleden ook. En uiteindelijk ook bij de VVD. Heel Brinkman, daar gaan we weer op de inhoud. En dat wil ik niet doen. Want dat is gewoon politieke inhoud. En dat staat iedereen vrij om dat de afgelopen 20 jaar te verkondigen. Ik wil even inhaken op dat. Dat mag, maar ja, als je dan weer met elkaar gaat zitten, als een coalitie gaat vormen, dan speelt dat mee. Dat is objectief. Ja, maar dat heeft hij, dat volgens mij, als één ruiterlijk is geweest in deze periode, dan is dat de PVV en Geert Wilders geweest. Die heeft al die moeilijke onderwerpen inderdaad, en je kunt ervan vinden wat je wil, maar die heeft het in de ijskast, misschien wel in de vrieskast gezet, want van ijskast komt uiteindelijk een vrieskast. En dat is in dankjewel voor je kennis over het witgoed. Ja, nou, ik ben chefkok geweest. Maar, dus Boris, ik weet wat. Maar ik wil nog even, over het appje. Wat hier gebeurd is, is dat er is een interne memo richting de NSC geweest. Ja. En die is gelekt. En ik ga 2 voorbeelden aanhalen in de geschiedenis die wij allemaal nog kennen, waarin interne memo's zijn gelekt. Dat is er één van Timmermans geweest in de tijd van Job Cohen, toen uiteindelijk zijn maatje Diederik Samson, weet je nog? Diederik Samson op het schild werd gegeven. Ja. En Job Cohen gedag kon zeggen, wie heeft er morgen nog werk? Hè? Nou, we kennen allemaal de uitspraak. Dat is bijvoorbeeld ook een e-mail geweest intern van Ab Klink van het CDA, die toen de tijd tijdens de onderhandeling bij Rutte 1 ook een mail is gelekt. En we weten allemaal wie dat gedaan hebben. Dat hebben geen medewerkers gedaan, hebben geen voorlichters gedaan. Dat is gelekt door Kamerleden. Dus met andere woorden, er is bewust een interne memo. Ik weet ook ondertussen al wie het gedaan heeft, maar ik ga het niet zeggen. Maar ik heb van meerdere mensen. Dat ga ik niet doen. Ja. Maar je kunt van me op aan. Dat is gedaan door een Kamerlid. Met andere woorden, Omtzigt doet iets in onze ogen heel vreemds. Maar heel uiteindelijk komt dat voor iedereen die dat niet heeft meegekregen. Er is een interne memo brief naar de leden gelekt. Of die is bij de pers terechtgekomen. Daardoor is Omtzigt ingehaald door het nieuws en moest hij dus het uitmaken, zoals we dat nu zeggen, met een appje. Precies. Ja, dus het is te makkelijk om alle ballen op Omtzigt te werpen. Hij werd ook gepiepeld. Ja. En die andere 3 die konden er ook lustig op los twitteren. Zeker. En de een was zuur en de ander die deugde niet. Dus ik denk dat ze moeten alle 4 heel goed in de spiegel kijken. En dan is zeer de vraag of hier nog wat uit kan komen. Zo, en dat wordt volgende week natuurlijk heel spannend in het debat. Want dan krijgen we nog een verslag van Plasterk, ook over die rechtsstaatpunten. En dan is het echt heel spannend. Wat gaat de Kamer doen? Het is duidelijk. We zitten er nu middenin, maar even uitzoomend. Dit onderhandelen voor een kabinet, is dit normaal? Gaat dit altijd zo met zulke orders? Wel, eigenlijk wel, want het is zo dat het ook heel lang stil was op Twitter of op X. Dus dat is dan een goed teken. En als het dan opeens begint te rommelen, dan is dat geen goed teken. Dat is altijd zo geweest. Nu is het X, vroeger waren het de kranten. Maar er was altijd iets dan wat gaat lekken. Dus in die zin is er niet zoveel nieuws onder de zon. Wat wel een echt nieuw is, en dat haalde Hero wel al aan. En jij ook, Jasper, van er zijn gewoon 3 partijen die heel weinig ervaring hebben. En ook niet zomaar een achterban hebben waar ze op kunnen bouwen wat betreft die onderhandelingen. En dan is NSC nog bevoorrecht met een aantal oud-Kamerleden die ook al heel lang ook in andere bestuurlijke rollen heeft gezeten. Dat helpt. De BBB is natuurlijk ook al iets verder in het opbouwen van de partij. Maar de PVV is eigenlijk een hele bijzondere. Dat is eigenlijk een hele oude partij, inmiddels alweer 20 jaar in het parlement. Maar heeft weinig opgebouwd de afgelopen jaren aan, en daar gaat het toch heel vaak over, financiële kennis. Van hoe wil je nou, stel je voor dat je allemaal radicale dingen wil doen wat betreft zorg of wat dan ook, wat misschien hartstikke goed zou zijn. De rekening moet wel betaald worden. En dan moet je wel weten hoe je dat gaat oplossen. En daarin zie je dat die partij eigenlijk heel weinig heeft geïnvesteerd in de afgelopen 20 jaar in gewoon dat soort praktische kennis. BBB kan je nog zeggen, jonge partij, kan je het kwalijk nemen. Maar de BBB vind ik dat wel echt kwalijk, hoor. Dat vind ik te makkelijk, want Tony van Dijk, de financieel woordvoerder, loopt ook alweer 16 jaar mee. Ja, het gaat niet over meebouwen. Heb je dan die concrete plannen? Mensen kunnen tellen. Dit is uiteindelijk politiek. En dit is zeker een interessant vraagstuk wat hieronder ligt natuurlijk. We weten allemaal, PVV en BBB zitten daar anders in dan VVD en Ontzicht. Ja. Maar dat is ook politiek. Die VVD en Ontzicht zijn wat behoudender, zijn meer van de... Die willen meer de hand op de knip even. Die willen meer, die zijn wat rechtser misschien gewoon. En PVV en de BBB die zijn wat meer SP op sociaal-economische vraagstukken. Maar er is iets heel simpels als het afschaffen van het eigen risico, waarin de Tweede Kamer een meerderheid voor is. Wat ontzettend veel geld kost, ben ik direct over eens. 6 miljard. Daarvan denk ik, nou Tweede Kamer, als je lef hebt, gaan jullie nu bij elkaar zitten, zoeken jullie een degelijke financiële dekking voor dat voorstel, en dan gaan jullie daarmee aan de slag, want anders moeten we nog maanden wachten. Kijk, PVV heeft nu de zaak on hold gezet, hè? Die zegt, ja, we gaan nu even niet dat soort dingen beslissen, want we zijn aan het formeren. Nee, even niet, maar die formatie die duurt nog wel even. Gaan wij zo ook nog even over praten, maar eerst even naar RKC NEC. Tweede helft is namelijk al een tijdje begonnen. Jan Vincent. Ja, ruim 10 minuten voetballen we alweer in Waalwijk in de tweede helft. Er staat nog altijd 2-0 voor RKC tegen NEC. Maar sinds het begin van de tweede helft is er maar één ploeg aan het aanvallen. Dat is NEC, terwijl we nu wel kijken naar een uitbraakje van RKC. Kansje voor Reuven Niemeyer, schiet de bal over. Maar NEC dringt aan, heeft ook 2 keer gewisseld. Rogier Meijer, de trainer van NEC, ja, je moet wat bij een 2-0 achterstand. Silasso en Robert González, 2 aanvallers in de ploeg erbij. En er is 1 middenvelder, Hoedemakers, achtergebleven in de kleedkamer en ook een aanvaller. Dus wat dat betreft speelt NEC een stuk aanvallender dan in de eerste helft. Echt hele grote kansen heeft dat nog niet opgeleverd voor de ploeg uit Nijmegen. Maar het is wel duidelijk dat zij echt wel op jacht gaan naar een aansluitingstreffer. En het RKC zich moet beperken tot verdedigen in de tweede helft. 2 doelpunten van David Min in de eerste helft. Die zorgen ervoor dat RKC die 2-0 voorsprong in handen heeft. Maar ze moeten nog wel heel lang overleven, hoor. Als NEC zo aan blijft dringen, dan sluit ik niet uit dat die 2-1 nog op het bord komt. Dat is in ieder geval wat er sneller in de lucht hangt dan een 3-0 voor RKC. Ook nu weer een bal naar voren toe. Silasso, dit ziet er gevaarlijk uit. Gaat het strafschopgebied in bij RKC. Wordt opgepikt door Charon Cherry. Die gaat de bal voorgeven bij de tweede paal. Robert González in de handen van Etienne Fase. Weer een kansje voor NEC. Maar het blijft voorlopig 2-0 voor RKC. We praten met oud-Kamerleden Hero Brinkman, Boris van der Ham en Jasper van Dijk over de formatie die on hold staat na het terugtrekken van Ontzichtspartij Nieuw Sociaal Contract. We zijn vooral benieuwd naar de reden. Zelf zei hij de zorgelijke staat van de overheidsfinanciën die hem pas op het laatste moment werd verteld. Hebben het net ook over gehad. Ja, is het inderdaad zo slecht gesteld? Ja, we hadden het er net al even over. Hero, jij wilde volgens mij iets tegen Jasper zeggen hierover. Nou ja, wat interessant is als je dan gaat kijken naar andere constellaties waarin je een kabinet zou kunnen vormen. De SP heeft natuurlijk gezegd voor de verkiezingen, we gaan de PVV uitsluiten, gaan we niet meer verder. En een van de belangrijkste argumenten was dat staatsrechtelijke standpunten die ze hadden. Nou, die heeft Geert nu in de koelkast gezet. Zou misschien de SP wel een mogelijkheid kunnen zijn, want ik zie, dat hebben wij geconstateerd, sociaal-economisch, zie ik heel veel raakvlakken tussen de SP, PVV en misschien ook wel NSC en in mindere mate de BBB. Ja. Jasper, als woordvoerder van de SP? Precies. Laat ik dan beginnen even heel netjes te zeggen dat je dit natuurlijk niet aan mij moet vragen, maar aan Jimmy Dijk, onze gloednieuwe fractievoorzitter. Ja, maar laat ik één ding zeggen. Ik weet dat de SP moet samenwerken met andere partijen om hun prachtige plannen te verwezenlijken. En dus als je nu ziet dat het eigen risico, maar ook rond de huren en ook rond de koopkrachten, daar zijn nu meerderheden voor. Het neoliberalisme. Het vaarwel van het neoliberalisme. Belangrijk punt voor de SP, maar ook voor de PVV. Dan moeten nu maar eens even die partijen die dat zo graag willen, waaronder de mijne, bij elkaar gaan zitten en gaan zeggen, die formatie, dat gaat nog wel even duren. We hebben een demissionair kabinet. Dat kan een soort uitvoeringsorganisatie worden van de Tweede Kamer. Ik ben daar wel voor. Ik ben een democraat in hart en nieren. Dit is ultiem democratisch natuurlijk. Ja. Als die Tweede Kamer dus echt besluiten gaat nemen en dan Rutte op pad stuurt van voer dit maar zo uit, want er is een meerderheid voor. Ja, maar heb je dan eigenlijk nog een kabinetcoalitie voor nodig? Het is heel vaak gebeurd natuurlijk dat er hele belangrijke verschuivingen zijn gekomen vanuit de Kamer. We zijn hier allemaal oud-Kamerlid. Ik heb ook heel veel initiatiefwetsvoorstellen geschreven. Soms moet je gewoon de regering voor zijn, omdat ze er zelf niet uitkomen, door zelf met een goed plan te komen. Overigens denk ik dat als zo'n initiatief vanuit de Kamer komt, denk ik dat die partijen bij elkaar ook wel zo wijs zullen zijn om niet het hele eigen risico af te schaffen. Want dat is veel te duur en dat is ook nergens voor nodig. Want waarom zou ik met mijn hoge inkomen niet iets meer betalen, niet veel meer betalen dan mensen met een kleine portemonnee? Dus je zal dan toch weer naar een vorm van progressieve belasting toegaan, waarin iemand met sterke schouders, zoals ik, meer moet betalen en iemand die een heel klein portemonneetje heeft, veel minder moet betalen. Ja, maar dan doe je het via de belasting. Ja, niet via het eigen risico. Dat vind ik zelf niet zo'n goede oplossing, want de belastingen kunnen dat allemaal niet aan, hebben we de afgelopen 10 jaar gewerkt. Ja, maar het gaat ook over uitvoering, want de belastingen hebben de afgelopen jaren nog niet laten zien dat ze dat nou zo goed konden. De gedachten begrijpen we. Ja, dat is het. En ik denk, ik zou heel erg aanmoedigen als dat soort belangrijke statements, waar ze misschien in de regering bij een onderhandelingstafel niet uitkomen, nemen het initiatief vanuit de Kamer. Je hebt het initiatiefrecht als Kamerlid. Vond ik echt een van de leukste dingen als Kamerlid om te doen. Ben ik er ook het meest trots op. Nou, dat moet echt gebeuren vanuit de Kamer. Ga het maar doen. Ik zie ineens heel veel geknik hier. Ja, maar dan ga je vanzelf ook compromissen sluiten. Nee, maar dit vergt wel wat moed natuurlijk. Want de PVV was natuurlijk bijzonder. We hebben allemaal Fleur Agema zien hakkelen een paar weken terug. Die het altijd beter wist hoe het moest in de zorg. En toen opeens de vraag kreeg, nou, nu kunnen we het regelen. Ja. Dus ze zei, nee, we zijn aan het formeren. Even afwachten. Nou, dat was op zich allemaal uit te leggen, die situatie. Maar we zijn nu een stap verder. De formatie is geklapt. Dus nu is de vraag, we weten ook nog allemaal Wilders in dat lijsttrekkersdebat met Timmermans en die mevrouw, hè? Ja. Die mevrouw die zei, dat eigen risico moet nu weg. En Wilders nam het vooral op en die zei, ja, dat eigen risico moet nu weg. Dan denk ik, nou, kom op Wilders, als je lef hebt, dan ga je nu zaken doen in de Tweede Kamer. Want de mensen die trekken dit niet, hè? De mensen worden hier stapelgek van hier, dit gebabbel. Hoe kijk jij naar dat optreden? Nee, want maar jij hebt natuurlijk lang daar actief geweest voor die partij. Dit is ook al lang een speerpunt bij die partij. En die wordt dan ineens in de koelkast gezet, in de ijskast gezet. Ja, ik heb dat al eerder gezegd op de radio en ook op tv. Ik ben hier ontzettend blij mee. Want eindelijk gaat Wilders met de PVV stappen vooruit zetten om toch wel hele behoorlijke vastgeroeste standpunten die niet, ik denk ook door zijn achterban, niet in meerderheid worden geslikt, om die te moderniseren en meer naar de huidige tijd te krijgen. Bedoel je dan de islamstandpunten? Nee, inderdaad. Ja, en ik denk dat daar heb je achter de schermen al lang tegen geageerd ook toen. Dat heeft mij mijn kop gekost binnen de politiek, maar dat is in de politiek al, en dat weten jullie, dat heeft mij 4-5 jaar, heb ik mij daar mijn nek voor uitgestoken, bij Jeroen Pauw en weet ik veel waar allemaal, en daarvoor gepleit. Maar hij is toch wel verkozen op die standpunten? Ja, maar iedereen weet ook. Kijk, mensen zijn niet dom. Echt niet. In tegenstelling tot sommige politici die claimen dat stemmers dom zijn, durf ik te beweren dat stemmers heel slim zijn. En stemmers weten heden te dagen echt wel wat voor de bühne gezegd wordt en wat eigenlijk de standpunt. Ik denk dat Wilders zo groot is geworden door de laatste verkiezingen, omdat hij afstand heeft genomen. Ja. Dat ik daar wel mijn bedenkingen bij heb over hoe hij dat doet, dat is tot daar en toe. Maar heel veel kiezers zijn misschien wat vergevensgezinder en zeggen, nou ja, nu ga ik wel op hem stemmen, want die rare dingen zegt hij nu niet meer. En de VVD zette de deur open naar regeren met de PVV. Ja. Dat waren de twee factoren die, denk ik, de winst van de PVV voor een groot deel verklaren. En dat zijn dus ook die radicale islamstandpunten, verbieden van de Koran, moskeeën sluiten. Nee, die heeft hij toen al voor de verkiezingen in de ijskast gezet. En ik denk dat toen veel stemmers, wat jij zegt, dachten, nou, maar nu ga ik ook op de PVV stemmen. En het is natuurlijk een feit. Overal hebben wij allerlei brandhaarden in de hele wereld. En dat de wereld is klein. Wij merken dat heden te dagen, elke dag in dit land, in dit kleine landje, merken wij dat. En middenlinks heeft daar tot op 3 kabinetten achter elkaar onder leiding van de VVD en Rutte geen weerwoord kunnen krijgen. Die heeft helemaal niks bereikt wat dat betreft. Migratie. Ja, en onder andere. Ik vind het in die zin ook heel erg belangrijk dat progressievere partijen of middenpartijen, hoeft niet alleen maar links progressief of middenpartijen te beperken, dat die ook wat minder bezig moeten zijn met steeds maar weer te huilen over dat de PVV zo groot is. Want dat is nou eenmaal een feit, dat is gebeurd. Daar stem je niet op, stem je wel op. Dat is niet het punt. Er moet juist rond een aantal discussies, rond een aantal onderwerpen die zijn blijven liggen, de afgelopen jaren bij die partijen. Daar moet een visie op ontwikkeld worden, waardoor die partijen ook weer aantrekkelijk worden. Hoef je niet precies hetzelfde te doen als Wilders doet, want sommige dingen ben ik nog steeds niet met hem eens. Maar wel dat je daar een antwoord op geeft dat voor andere mensen in ieder geval het gevoel geeft dat er wat aan gebeurt. En dat het ook op een fatsoenlijke manier gebeurt. Goed, heren, we gaan zo direct na het nieuws van 9:30 formeren met jullie. Jullie gaan even de oplossing verzinnen voor deze vastgelopen formatie. Maar eerst heel eventjes nog naar RKC NEC, Jan Vincent. Na 66 minuten nog altijd 2-0 in het voordeel van RKC tegen NEC. NEC, ja, ik zei het al, dringt wel aan. Het krijgt ook wel kansjes. Een schot van Thierry hebben we onder andere gezien. Werd gepakt door Fase, maar echt heel groot worden die kansen niet. En dus houdt de RKC voorlopig stand en krijgt het nu een mooie gelegenheid om er 3-0 van te maken. Want ze komen er eigenlijk nauwelijks aan te pas in de tweede helft. Maar nu een uitbraak van David Min, de spits die al twee keer scoorde. Die werd in zijn weg naar het doel werd hij onderuit gelopen. Dus krijgt RKC een vrije trap op een prachtige plek. Aaron Meijers heeft de bal klaargelegd. Die kan heel goed schieten met zijn linker. Ik denk dat hij hem in één keer het strafschopgebied in gaat draaien, want het is niet echt een plek om het in één keer op doel te doen. En dan hoopt hij een van zijn medespelers te bereiken. En dan de 3-0 te maken, zodat RKC een veilige haven is. De muur staat op de juiste afstand. Jeroen Manschot, de scheidsrechter, vindt het goed. Dan mag Meijers komen. Hij was de aangever bij de 1-0 van Min. En nu de voorzet op Min. Oh, prachtige redding daar van Jasper Sillissen. Bijna was het daar Dario van der Buis. Maar de bal werd eruit geplukt door Jasper Sillissen. En zo blijft het 2-0 voor RKC tegen NEC. NPO Radio 1. Ja, het is 9:30, het nieuws met Annette Schut. Jonge vrouwen in zogenoemde safehouses gaan vaak niet naar de dokter, terwijl dat wel nodig is, dat zeggen de opvanghuizen. Bij de vrouwen leeft vaak de angst dat hun gewelddadige familie of partner er via de zorgverzekering achterkomt waar ze zitten, omdat ze vaak samen een polis delen. In een huis in Almere heeft de politie ruim 8 miljoen euro cash gevonden. Ook lag er 200 kilo drugs. En de politie vond ook een kostbaar horloge van ruim 500.000. De politie in Londen is gestopt met de zoektocht naar de man die verdacht wordt van de zuuraanval. Daarbij raakten begin deze maand 12 mensen gewond toen zij een bijtende stof over zich heen kregen. Volgens de Britse politie is de man hoogstwaarschijnlijk in de Theems gesprongen. Ze gaan ervan uit dat hij dood is. De Voedsel- en Warenautoriteit doet onderzoek naar baboebakfietsen, meldt RTL Nieuws. Van baboebakfietsen breekt geregeld het frame doormidden, zeggen oud-medewerkers. Baboe zelf denkt dat er niet zoveel aan de hand is. Langs de lijn en omsteken. In het nieuwsforum praten we verder met oud-Kamerleden Jasper van Dijk, Hero Brinkman en Boris van der Ham. 39 jaar bij elkaar ervaring aan Kamerlidmaatschap. En met hen gaan we het hebben over hoe nu verder. Wat moet je met een horloge van 500.000? Ja, dat was staan we nog Boris bij. Niet het onderwerp waar we het over gaan hebben. Dit was de uitzending. Wat moet je daar nou weer mee? We zijn aan het kijken hoe kunnen we zo snel mogelijk verder. Want uiteindelijk heeft dit land wel nodig dat we bezig zijn met problemen oplossen. Dus daar gaat het dan over. Meneer Wilders, was dit het laatste gesprek met z'n drieën? Nou, we hebben, Caroline, we hebben een goed gesprek gehad. We gaan na het weekend door, op maandag. En meer heb ik eigenlijk niet te zeggen nu, dus daar zult u het mee moeten doen. We gaan maandag door, dan zou het rapport er toch liggen maandag? Ja, in de middag, maar we zien elkaar maandag overdag nog. Ja, het laatste nieuws dus, hè? Omtzigt en Plasterk, die noemden het net al eventjes, hebben met elkaar gebeld, een uur lang. Ja, zou het dan toch? Vast heel gezellig. Ja, wat denk je, Boris? Is er nog hoop? Nou ja, kijk, nogmaals, normaal is de formatie helemaal niet vreemd met hobbels en met deuren slaan en dat soort dingen. Dus het kan inderdaad best door zijn. En dat zou ook het meest logisch zijn als je vanuit de normale logica kijkt van hoe formaties gaan, dat deze coalitie het uiteindelijk toch gewoon gaat worden, maar dan met een tussenfase en koelen en nog eens iemand anders, misschien een andere informateur. Dat zou allemaal nog best kunnen. Maar alleen mensen als Pieter Omtzigt, maar ook ook Caroline van der Plas, dat zijn toch andere soorten politici. Soms door onervarenheid, maar soms ook gewoon doordat ze anders zijn. En dat kan ook heel verfrissend zijn, zeg ik ook maar direct bij. Maar je vindt ze dus een beetje onvoorspelbaar, is dat wat ik jou hoor zeggen? Nou ja, ze houden zich niet per definitie aan de regels die misschien ooit een keertje gebruikt zijn geworden, maar nergens vaststaan. Dus hij kan natuurlijk best zeggen en blijven volhouden om het zich van, nee, ik wil gewoon een extra parlementair kabinet. En dat gaat het worden en ik blijf gewoon stilstaan. Op dat standpunt. Dat kan best. Dat hebben we nog nooit gehad. Althans, dat hebben we heel lang geleden wel eens een keertje geloof ik gehad. Een vorm daarvan. Maar dat kan. En als politici, als er politici zijn die dat volhouden, dan zijn het wel types als Omtzigt, die ook een beetje stug in dat soort wedstrijden zit. Dus zo'n extra parlementair kabinet. Zie je dat gebeuren, Jasper? Dat is een optie, hè? Dus dan even voor kan je het eens uitleggen thuis. Ook? Want wat is het? Nou, dat zou dan een kabinet worden met ministers die niet direct aan politieke partijen vastzitten. Dus met ministers van buiten, zeg maar. Je hoeft ook niet lid te worden van een partij. Nee, ik zie dat niet direct gebeuren, hoor. Want die partijen, zeker partijen als de VVD, die wil natuurlijk het liefst, die hecht natuurlijk ook wel heel erg aan hun politieke kleur, zeg maar. Wat ik denk dat er gebeurt, of kan gebeuren, is dat we volgende week krijgen dat debat. Ik denk dat deze vier partijen eventjes flink klaar zijn met elkaar. Dus dan moet er verder gekeken worden. Wilders waarschuwde al voor het Timmermans-scenario. Maar Timmermans is nu eenmaal de tweede partij. Dus je zou een soort ChristenUnie-scenario kunnen krijgen. En dan refereer ik aan 2021. Weten jullie nog dat Gert-Jan Segers toen zei, wat er ook gebeurt, ik ga niet meer met Rutte. Dat weten we. En een half jaar later ging die toch met Rutte. Dus het is dus een mogelijkheid dat er inderdaad nu een soort tussenfase gaat komen, waarbij er naar andere combinaties gekeken wordt. Pauzenummer eigenlijk. Maar denk je dat Timmermans zich dan laat lenen voor zo'n tussenpauze in de formatie, terwijl iedereen weet, nou, we gaan over 3 maanden gewoon weer verder met deze vier? Nee, Timmermans die houdt afstand inderdaad, en dat snap ik best, want de VVD heeft al aangegeven absoluut geen trek daarin te hebben. Dus dan wordt het al heel lastig voor hem om een combinatie te vinden. Maar goed, dan is wel de vraag of je de huidige vier formerende partijen nog weer bij elkaar kan krijgen. En als dat niet gebeurt, en Timmermans ook niet, ja, dan zie ik eigenlijk nog maar één uitweg. Maar geef zelf eens antwoord op de vraag. Denk jij dat die vier partijen weer bij elkaar kunnen komen? Nou ja, wat ik dus zeg, als we nu een paar maanden andere varianten gaan bekijken en gaan zien, dan kan je een moment krijgen dat het land en dat de kiezer en dat de Tweede Kamer zegt, Omtzigt, Wilders en Van der Plassen en VVD, kijk nog eens heel goed naar elkaar. Weet je het echt zeker dat je het niet wil? En dan zou je dus toch nog deze vier partijen in een of andere vorm even naar jou, hè, want jij spreekt nog regelmatig mensen van de PVV-fractie. Hoe kijken zij naar wat er nu aan de hand is en hoe niet verder? Ja, ik laat lekker mijn grote vriend aan de rechterhand uitpraten over het idee dat er misschien nog een links gehalte in een toekomstige coalitie kan komen. Ik geloof daar niets in. En dat blijkt ook, en niet alleen uit de PVV, maar ook uit de BBB en ook uit de VVD. Dat die drie partijen die houden elkaar vast. En die hebben wel het vertrouwen in elkaar. En dat is ook aan alles te blijken. De enige die er geen vertrouwen in heeft, dat is NSC. En NSC heeft geen vertrouwen doordat er rommel is in die fractie omtrent de PVV. Er is onervarenheid. Er is een voorlichter geweest die nota bene heeft gezegd tegen de media, ja, mijn partijleider is naar huis, want die is moe. Over iemand die nota bene 2 jaar geleden nog zwaar overspannen en met een burn-out wegging. Nou, je kan ook gewoon zeggen, dat is eerlijk. Nee, iemand kan gewoon moe zijn. Nee, dat is, geloof mij, dat is mega dom. Dat zeg je niet, dat doe je niet. Want ik weet al waar woensdag allerlei andere oppositiepartijen mee gaan komen. Wat in mijn beleving ook gewoon niet waar is. De man heeft echt wel laten zien dat hij zijn mannetje kan staan, in mijn beleving. Maar dat is onervarenheid. Dus er zijn bij de NSC allerlei problemen intern. En Omtzigt heeft duidelijk geopteerd nu voor, ja, nee, niet in een meerderheidskabinet, niet zichtbaar in het kabinet, maar voor de rest willen we graag praten. Dus met andere woorden, hij opteert gewoon voor die gedoogstoel. Ja, waar je zeker dus ook op zit. En daarom durf ik best te zeggen, ik ben blij. Ik ben blij hiermee. Het is allemaal niet crescendo gegaan. Er zijn mensen beschadigd. Er zijn instituties. Een institutie is enigszins beschadigd. Het is allemaal niet zo heel erg netjes gegaan. Zo gebeurt dat gewoon in de politiek. En geloof mij, als woensdag die vier partijen elkaar niet al te veel de loef afsteken en niet al te hard aanvallen, dan gaat uiteindelijk die vier partijen gaan gewoon door. Maar krijgen we dan een minderheidskabinet met een gedoogsteun van de NSC? Ja, dat is, daar zet jij je geld op. En dat is het beste voor iedereen. Dan is Pieter uit de brand, de drie partijen kunnen verder. Dus de kiezer is blij, want de merendeel heeft gekozen voor een middenrechtskabinet. En we kunnen aan de slag. En dat is de snelste optie. Boris. Ja, nou ja, dat kan. En ik denk, ikzelf heb ik ook gezegd, ik denk dat uiteindelijk dit kabinet er gaat komen, in welke vorm dan ook. Dat is mijn gok op basis van gewoon de geschiedenis, van hoe lopen dit soort dingen. En tegelijkertijd hebben we wel te maken met atypische politici. En ook al zit Pieter Omtzigt al heel erg lang in de Kamer, hij is altijd een atypisch politicus geweest. Is hij nog steeds. En het kan best zo zijn dat hij zegt, ook al zegt zijn achterban, het moet een rechtskabinet worden, ik ga toch een andere variant steunen. Ik zie heel veel politici daar niet voor in. Hem wel. Dus het zou zomaar kunnen. Vooral omdat hij dat tot nu toe altijd onvoorspelbaar, of laten we zeggen, atypisch gedrag heeft vertoond. En wat ik overigens niet per definitie een slechte eigenschap vind. Ja. Wat hij heel goed doet natuurlijk, Omtzigt, is Kamerlid zijn. En dat wil zeggen de regering controleren. Ja. Tot drie cijfers achter de komma. En daar heeft hij waardering voor gekregen. En terecht bij de toeslagenaffaire. Maar in talloze dossiers. Het was altijd Pieter Omtzigt die, als de andere Kamerleden al klaar waren, nog 25 vragen had. Maar ik wil ook dit. En ik wil ook dit. En ik wil ook dit. En ik wil ook dit. En je las nu dat de afgelopen weken ook zo was. Hè, achter de schermen. Dat hij zei, nee, ik wil die rapporten ook nog hebben van 10 jaar geleden. En dat andere drie al zaten van, Pieter, kunnen we nu naar huis? We zijn klaar. Nou, goed, dus dat ligt maar misschien, zou hij met een minderheidskabinet juist in zijn kracht gaan staan? Dit is precies wat hij wil. Denk ik. Heel veel partijen zijn juist in die gedoogsituatie situatie groot geworden. Hè. Bedoel, bijvoorbeeld D66, mijn eigen partij, die heeft Rutte 2 hebben ze juist een soort constructieve oppositie gevoerd, waardoor juist die partij groot werd, omdat je dan constructief kan zijn op de plekken waar je dat echt wil zijn. Dus kan laten zien dat je bereid bent en in staat bent ook om te regeren, dat je ook verantwoordelijkheid neemt en aan de andere kant ook kritisch kan zijn op de punten waar je het niet mee eens bent. Dus die gedoogsituatie, heel veel partijen waren daar heel wel bij. Ja, ik hoor niemand eigenlijk zeggen dat het enigszins realistisch is dat er een centrum-links kabinet aan zit te komen. Ik hoor vooral, deze vier partijen komen er misschien wel uit. Of het nou een minderheidskabinet wordt of een meerderheidskabinet. Ja, ik denk dat dit de oplossing is voor al die vier partijen. We vergeten nog eentje. Nieuwe verkiezingen, wil ik toch even noemen? Nee, precies. Want het is een mogelijke optie, zeg ik tegen Hero Brinkman. Het is absoluut een mogelijkheid dat dit gebeurt. Maar het is absoluut niet zeker dat het gebeurt. Er is al heel veel schade berokkend de afgelopen weken. Jezilkus, vergeet dat niet, heeft ook die positie ingenomen van ik wil graag gedogen. Dus dat moet ook nog opgelost worden. Congres heeft duidelijk een boodschap aan. Zeker, maar congressen kopen geen straaljagers, zoals je weet. Het pad zit nog vol met onzekerheden. En dus is er nog altijd de mogelijkheid dat als ook Timmermans is gestrand en Wilders er echt niet in slaagt om iets te construeren, dat er nieuwe verkiezingen komen. Dat sluit ik zeker niet uit. En dan een monsteroverwinning voor Wilders, als we nu kijken naar de peilingen? Volgens Maurice de Hond 50 zetels. En daar is de move van de NSC deze week nog niet eens bijgenomen. Ja, dus maar Wouter Bos van de Partij van de Arbeid heeft wel eens op 60 zetels gestaan in de peiling en de volgende verkiezing verloor die. Dus het is niet doorgegaan. Rare filmpjes maken. Nee. Nou, dat weet je niet. Het kan alle kanten op gaan. Kijk, ik denk dan niet dat er nieuwe verkiezingen komen voordat al die andere partijen dan vervolgens eerst Wilders heel erg hebben beschadigd over dat hij totaal onverantwoordelijk is. En dat zal natuurlijk al gebeuren. En of dat dan effect heeft, zullen we dan bij die verkiezingen zien. Ja. Woensdag is dat debat. Daarna volgt hoogstwaarschijnlijk nieuwe gesprekken. Misschien wel onder leiding van een nieuwe informateur. Sollicitatie hier. Ik heb drie ervaren Kamerleden hier zitten. Wie voelt zich geroepen? Jasper? Nou, het is waar dat ik werk zoek. Ja. Ik heb er niet voor betaald. Nee, dus precies. Het liefdewerk oud papier. En ik heb al eens aangegeven dat ik het ontzettend leuk zou vinden om bij de radio te werken. Dus dat heeft eigenlijk mijn voorkeur. Ja, geen grap. Informateur. Je gaat eigenlijk op mijn baan nu solliciteren. Langs de lijn, dat laat ik aan jullie. Twee vrouwen als presentatrices. Dat is gewoon schandelijk. Het is schandelijk. Ik hou het op meer politiek en maatschappelijke zaken. Maar nee, en bovendien, vooralsnog is Wilders aan zet. Wilders is de grootste partij geworden. En ik verwacht niet dat hij mij gaat vragen. Er is één iemand hier aan tafel die waarvan Wilders in ieder geval telefoonnummer heeft. Dus Hero, informateur? Nee, ik ben daar niet geschikt voor. Ik ben te uitgesproken, ben ik bang. Ik heb ook een te uitgesproken historie, politieke historie wat dat betreft. Dus nee, dat is niet voor mij. Je hebt ruzie met Wilders. Sorry? Je hebt ruzie met Wilders. Nee, ik heb helemaal geen ruzie met Wilders. Nee, zeker niet. Maar kijk, het belangrijkste voor een informateur is een situatie en een sfeer creëren waarbij iedere gesprekspartner zich veilig voelt. En Ik heb Plasterk ontzettend hoog zitten. Ik vind het echt een geweldige kerel. Ik vond het een geniale zet van de PVV om met hem aan te komen. Maar op een of andere manier, we wachten het verslag allemaal af, we wachten het debat af, maar je kunt in ieder geval vaststellen dat het vertrouwen bij de NSC in ieder geval er niet was. Maar wie zou zich dan niet veilig voelen bij jou? Bij mij niet. Ja, want je zegt iedereen moet zich veilig voelen. Daarom ben ik er niet geschikt voor. Ik ben misschien, ik ben daar heel bescheiden in. Ik kan me niet voorstellen dat mensen zich wat dat betreft veilig voelen bij iemand die ooit lid is geweest van, althans lid. Dat kan dus niet, maar in ieder geval lid. That's all points. Nee, is geweest toch, voor de PVV. Ja, de jij bent gewoon opgestapt bij de PVV, dus ik snap dat daar misschien nog wat speelt. Ja, nee. Dat is niet het geval. Nee, daar ben ik van overtuigd. Dat is niet het geval. Er speelt geen oud zeer. Maar ja, mijn historie en mijn gezicht is PVV, ook al ben ik eruit gestapt. Dat klinkt raar, maar dat is nog steeds dus elke dag. Jij vindt dat er sowieso een informateur moet komen met die geen PVV-achtergrond heeft? Dat is dan de conclusie? Dat hoeft niet per se. Als Geert iemand achter de hand heeft met een PVV-signatuur of elders in de PVV in de Staten of in de Eerste Kamer zijn sporen heeft verdiend, maar wel de kwaliteiten heeft om die veiligheid en het vernuft heeft om partijen bij elkaar te halen, te verbinden en in alle rust goede lijnen uit te zetten. Die ik waarschijnlijk niet ken, dan denk ik dat het allerbeste is. Maar als dat er niet is, dan weet ik ook, dan zal hij er niet toe aarzelen om iemand anders te nemen. Boris? Nogmaals, ik vind Plasterk, dat vond ik een geniale set. Ja. Ik denk dat Ronald Plasterk wel exit is hierna. Omdat hij ook gewoon inderdaad een paar fouten heeft gemaakt in de bejegening van een aantal mensen die aan tafel zaten, waaronder Omtzigt. Die zal zeggen, nou, dat moet iemand anders worden. Ik denk zelf iemand als Marco Pastoors. Dat is iemand uit de leefbaarheidshoek. Hè, dus oud-wethouder Rotterdam. Eigenlijk ook een heel gerespecteerd iemand door bijna alle partijen. Zeker rechts. Hè, het is er ook wel uitgesproken dat hij ook zelfs misschien wel minister zou willen worden. Sowieso is dat een ministerskandidaat voor de PVV. Maar dat zou iemand zijn die echt goed kan verbinden. Ook ervaring heeft met besturen. Dat zou denk ik iemand kunnen zijn die dat vertrouwen weer zou kunnen herstellen. Dus ik zou mijn kaarten zetten op Marco Pastoors. Marco Pastoors. Nou, we gaan ook even kijken bij Jan Vincent van Zuiden in Waalwijk. Heb je al kansen gezien voor Nijmegen? Nou, het houdt niet over. Ze drukken wel, maar ja, een tandeloze tijger is het. Ze bijten niet door bij NEC. Nog 7 minuten te gaan en wat blessuretijd. Het staat nog steeds 2-0 voor RKC. De man van de beide doelpunten, David Min, is naar de kant gegaan inmiddels. Hij is vervangen door Margaret. Ja, dat tweede doelpunt, dat was een penalty. Dat was veel om te doen. Hij werd dus in eerste instantie gemist door Van der Buijs. Toen kwam David Min achter de bal, omdat hij overgenomen moest worden. Ik zei, ja, omdat Sillissen op zijn lijn bleef staan. Dat is controversieel, maar uiteindelijk bleek het te gaan om spelers van NEC die te vroeg waren ingelopen. En daarom moest die penalty uiteindelijk worden overgenomen. En dat deed David Min dus goed in tegenstelling tot Van der Buijs, want die miste die penalty in eerste instantie. En zo staat het nog altijd 2-0 voor RKC, dat nu wellicht een kans krijgt om de duel op slot te gooien, want er is een aanval met Lokesa, die gaat het strafschopgebied in bij NEC. Zoekt de combinatie met Takidine, schot van afstand, Velida, maar die komt in de handen van Jasper Sillissen. Ja, ik vrees een beetje dat het een beetje laat wordt voor NEC. Als ze echt nog wat willen, moeten ze snel scoren. Maar ja, het wordt al wel echt laat in deze wedstrijd. Als het nu nog moet gebeuren. Ze hebben wel geprobeerd door te drukken, maar ja, het lukt ze niet. Ze scoren dus voorlopig niet in Waalwijk. Met nog 5 minuten officieel te gaan, blijft de stand 2-0 in het voordeel van RKC tegen NEC. Hier in de studio 3 heren die niet van ophouden weten en tijdens het voetbal en de reclame en het nieuws constant doorpraten over de huidige politieke situatie. De dames kijken naar voetbal en wij praten over andere dingen. Echt, nieuwe tijden. Helemaal op zijn kop, de wereld. Goed, Jasper van Dijk is hier. hier 17 jaar Kamerlid geweest. Boris van der Ham, 10 jaar Kamerlid. En nou ja, de minst ervaren Hero Brinkman, 6 jaar Kamerlid. Jullie zijn alle drie dus actief geweest. En hoe jullie daarop terugkijken, daar gaan we het eventjes over hebben. Wat jullie nu doen en hoe vinden jullie dat de Kamer nu functioneert? Om te beginnen, jullie lijken elkaar allemaal wel redelijk te kennen. Is er ook samengewerkt of elkaar tegengewerkt? Nee. Absoluut. Ik heb met Hero Brinkman een fantastisch werkbezoek gemaakt naar het Midden-Oosten. We hebben op marineschepen gebivarkeerd. En met Boris heb ik heel veel onderwijsdebatten gedaan. Dus ik ken ze allebei goed. Ik ken je nog toen je medewerker was van de SP. Godverdorie zeg, nu gaan we wel heel diep. Zo oud zijn wij. Ja. Wat ben je groot geworden, krijg je ja, ja, nou, hij is ouder dan ik ben. Dus ja. Hero? Ja, nee, ik, aan beide heb ik goede herinneringen. Boris die zat natuurlijk in de D66 met de drie zetels toen de tijd in 2006... waarbij Pechtold echt de grote tegenstander van de PVV ontpopte. En dat was aan de ene kant natuurlijk prachtig mooi om te zien. Ik heb een hele mooie tijd gehad. Stonden jullie wel eens recht tegenover elkaar? Nou, ik heb jou nog wel eens flink aan de tand gevoeld over die JSF. Dat weet ik nog. Want, ja, dat is een gevoelig puntje. De PVV was altijd tegen de Joint Strike Fighter. Die vermaledijde straaljager peperduur. Ja. En toen ging de PVV gedogen in Rutte 1. En toen waren ze natuurlijk voor. Gaan die dingen. Ja, precies, zo gaan die dingen. En dus ik kon Brinkman daar flink op aanvallen. Maar jij weet ook dat ik 4 jaar lang het standpunt heb verkondigd om daar tegen te zijn. En dat wij misschien wel moesten kijken naar een Saab Gripen of zo. Maar feitelijk, heel diep in mijn hart, was ik wel voor een JSF. Dus ik was blij met die ommezwaai. Ik hoor je nu, hè? Ik heb die JSF nog geaaid in Texas. Niet te geloven. Ja, ik was ook tegen. Ik was op werkbezoek ook in Texas om dat ding te kijken. Dus ik heb dat ding in Texas nog gezien, ja. En overigens, ik heb ooit, ik denk als enige van ons drieën, echt in een F-16 gevlogen en aan een stuurknuppel gezeten. Hopsakee. Ja. Maar ik vond jou ook... Jij was dat. Ja. Hero Brinkman was ook echt een uitzonderlijk PVV-Kamerlid. Je bent denk ik niet voor niks opgestapt. Maar je was echt heel uitzonderlijk open. En je was autonoom. Nee, serieus. Dat gaf je net ook al aan. Jij ging inderdaad gewoon in een praatprogramma zitten en zeggen van ja, ik vind dat de PVV een jongerenorganisatie moet hebben. En ik vind dat de PVV leden moet hebben. Nou, daarmee ging die in tegen de grote Geert. Ja. We weten hoe het is afgelopen. Nou, dat heb ik verloren. Ja, en toen heb je nog een partij opgericht. Ja, Ondernemend Nederland. Ja, ongelooflijk. Nee, ja. Ja, Jasper, 17 jaar dus, als ik het goed heb, in de Kamer gezeten. Je bent een paar maanden gestopt, hè? Ja. Ben je al afgekikt? Telefoon? Maar het is een proces. Dus jullie zitten te gebaren. Ja. Ik weet niet. Laten we maar luisteren. De vraag is, wat is nou rechtvaardig? En we staan hier vandaag om een wet te behandelen waarbij we dus de kans hebben om nu voor eens en voor goed te regelen wat rechtvaardig is. En in de ogen van mijn fractie is dat nu de rijke gemeentes aan zet zijn. Als je vaststelt dat de arme gemeentes de afgelopen jaren meer dan 2 keer zoveel asielzoekers hebben opgevangen. Mijn amendement nummer 22 regelt dat. Mijn vraag is de staatssecretaris bereid daarnaar te kijken, zodat je op die manier rechtvaardigheid organiseert? Jasper, hoe kijk je terug op het SP-Kamerlidschap? Nou, fantastisch. Het was een achtbaan, 17 jaar lang. Het is ongelooflijk heftig werk natuurlijk. Het is destructief voor je privé en je sociale leven en je vrienden. Ik ben ontzettend aan het compenseren nu, moet ik zeggen. Maar het was een fantastische tijd. Ik mis het, natuurlijk mis ik het. En ik vind het ook ontzettend goed dat ik eruit ben. Het moest een keer gebeuren en ik vind het heel... 17 jaar is echt lang. Je hebt natuurlijk veel voorbij zien komen. Wat was de sfeer? Wat heb je allemaal meegemaakt in die Kamer? Wat was een beetje de cultuur en de sfeer? Of de veranderingen die je voorbij hebt zien komen? Nou, ik denk dat je wel het patroon mag benoemen dat de jachtigheid, de heigerigheid van de politiek is enorm toegenomen natuurlijk. Toen ik begon als medewerker rond het jaar 2000, toen moesten we nog faxen. En een persbericht, dat legde ik in de laadjes van de journalisten die om de hoek zaten. En nu is het 1 tweet versturen en 2 minuten later weet heel Nederland wat Wilders of Van der Plas vinden. En met alle gevolgen van die heigerigheid, dat is zo toegenomen. En dat moet, daarin moet je meegaan. In zekere zin als Kamerlid. Want de partij kijkt naar jou van... Jasper, wat heb jij te vertellen aan de wereld? Ook jij moet uitgesproken zijn. Ook jij moet de headlines halen. En aan de andere kant voel je aan alles dat dat niet altijd goed is. Nee. En dat je soms adem moet halen. We hebben net jouw fragment gehoord. Daarin gaat het over rechtvaardigheid. Daarin gaat het woord werd niet genoemd, maar het gaat over de spreidingswet. Is dat... een van jouw belangrijkste nalatenschappen. Ja, dat is zeker. En ook nog eens een van de laatste dingen die ik gedaan heb, letterlijk voor de verkiezingen, was natuurlijk die inmiddels bekende en beruchte spreidingswet in de Tweede Kamer aan de orde. En wij als SP hebben daar heel veel discussie over gehad, van moeten we dit nu steunen? Best wel ingewikkeld natuurlijk. En toen hebben we gezegd, nou, we kunnen het steunen, mits de rijke gemeentes ook echt hun eerlijke deel gaan nemen, want die liet het nog alles afweten. Dat amendement is aangenomen. De Kamer wist ook dat de SP moest gaan steunen. En toen is naar de Eerste Kamer gegaan. Nou, jullie weten allemaal hoe dat is afgelopen. De VVD ging ineens steunen. Toen werd Wilders boos. En dat gaan we nog zien. Maar ik ben er heel trots op dat dat erdoor is gekomen. Heel goed. Hero, wat is hetgeen waar jij het meest trots op bent als jij kijkt naar je 6 jaar Kamerlidmaatschap? Nou, ik denk dat het mooiste toch wel is geweest dat wij na 4 jaar hard werken als nieuwe partij met 9 man... waarin we echt in die 4 jaar... ik heb nog nooit zo hard gewerkt in mijn leven als toen. 80, 90, 100 uur. Nou, dat is jullie wel bekend, maar dat was bij ons gewoon normaal. Hard gewerkt. We hebben onze partij staande kunnen houden in die 4 jaar. De 9 wordt het nog steeds in de fractie van de PVV genoemd. Nou, ik ben eruit gegaan vanwege redenen bekend. Maar ik ben wel trots op dat wij toch ook na in zo'n periode meteen invloed kunnen uitoefenen, uitoefenen. En hoe je het went of keert, daarin hebben wij ook wel een opening gemaakt zonder al te veel rommel richting het discussiepunt over de integratie, over immigratie, over hoe dat gaat, maar ook allerlei sociaal-economische onderwerpen, de gezondheidszorg die de PVV heel erg hard aan het hart gaat. En daar ben ik wel heel erg trots op. Boris, afsluitend. Jouw ik heb 10 jaar erin gezeten. Nou, ik heb 10 initiatiefwetsvoorstellen mede en deels ook helemaal geschreven. En daar ben ik eigenlijk het meest trots op. Want zoals Jasper al zei, je wordt heel erg geleefd, toen al, nu nog veel meer volgens mij, door de jachtigheid van, nou ja, van X tot aan de media en alles wat ertussen zit. Maar zo'n initiatiefwetsvoorstel waarin je zelf omschrijft wat je wil gaan doen en dat je daar tijd in steekt, dat is eigenlijk een heel goed soort check om te zorgen dat je daaraan doorwerkt en dat je in de rest van de tijd aandacht geeft aan de onzin dingetjes die langzaam voorbij komen of heel snel voorbij komen. En ja, dat heeft geleid vorig jaar tot het aanpassen van artikel 1 van de grondwet waar handicap en seksuele gerichtheid aan toegevoegd is. Ik ben nu voorzitter van de gehandicaptenzorg in Nederland onder andere. Dus dan zie je ook wat dat betekent voor mensen. Dat ze gewoon worden genoemd. Dat is symbolisch kan je zeggen, maar dat is heel erg belangrijk ook voor andere wetgeving. Dus je ziet soms dat het is 11 jaar nadat ik de Kamer uit was, is dat ding pas aangenomen. Dat je tijd nodig hebt om dingen te schrijven, om dingen af te krijgen. Je moet volhouden voordat je iets voor elkaar krijgt. Dus daar ben ik trots op dat ik die 10 jaar heb volgehouden. Want heel hard werken. En ook vooral het gedoe in je eigen partij. Dat is het meest wat je tegenvalt. Jullie politieke carrière is inmiddels geëindigd. Hè? En ook in Waalwijk loopt de wedstrijd ten einde. We gaan weer even kijken. Hoe is het daar, Jan Vincent? We zitten diep in de blessuretijd in Waalwijk. 2-0 nog altijd de voorsprong. En wat een lekker begin van het carnavalsweekend voor alles wat Waalwijk lief heeft. Want het lijkt er echt op dat RKC eindelijk weer eens een keer gaat winnen. Want eind november gebeurde dat voor het laatst. En dat zijn 3 hele belangrijke punten. Want daarmee vinden ze weer de aansluiting bij de clubs die daarboven staan. Onder andere Heracles die daarboven staan. Het is een prachtig begin van het carnavalsweekend dus voor de ploeg van Henk Vrezer. RKC lijkt te gaan winnen met 2-0 van NEC. Dit was het Nieuwsforum Zo Sport. NPO Radio 1. In OVT, het geschiedenisprogramma van de VPRO. Het charisma van Dries van Acht. De vrouw achter Madame Tussaud. Honderden natuurgetrouwe wassenbeelden bevinden zich in het in Londen gevestigde wereldberoemde panopticum van Madame Tussaud. En de wortels van rechtsextremistische vechtclubs. First rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Dat en meer in OVT. Zondag van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.

Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Boek nu jouw zonvakantie bij Sunweb. Bijvoorbeeld naar Portugal met tot 400 euro vroegboekkorting. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Van Kleef en Rachel Rossier. Ja, het is inmiddels 10 uur en het laatste uur van Langs de Lijn Omstreken is ingeslagen. Met de terugkeer van Suzanne Schulting op het ijs. En een feestvreugde in Jordanië, waar het nationale elftal morgen in de finale staat van het Azië Cup. Een sprookje met een Nederlands tintje. We gaan terugblikken op de topper in de keukenkampioendivisie tussen de Graafschap en Willem II. En we blikken vooruit op speelronde 21 in de Eredivisie. Maar eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. In de Eredivisie heeft RKC met 2-0 gewonnen van NEC. Beide doelpunten werden gemaakt door David Min. RKC blijft 16e in de Eredivisie, maar het heeft nu wel de aansluiting gemaakt met de clubs daar net boven. Abdi Nakeye loopt 4 maanden voor de Olympische Spelen de marathon van Rotterdam. Hij doet daar een aanval op zijn eigen Nederlands record van 2 uur 4 minuten en 56 seconden. Eerder maakte de organisatie al bekend dat wereldrecordhouder Kelvin Kiptoum in Rotterdam een poging zal doen om zijn eigen tijd aan te scherpen. Wielrenster Lorena Wiebes heeft in de ronde van de Verenigde Arabische Emiraten naar de eerste etappe ook de tweede rit gewonnen. Net als gisteren was Wiebes de snelste in de massasprint, maar deze was een stuk lastiger dan gisteren. The straight final made it quite difficult. It was sometimes a bit dangerous. I think it was a big, or I heard close to me, a really big crash in the final kilometer. So yeah, that's always the moment that you have to be a bit careful. I opened up my sprint quite early, but it was luckily enough. Ajax moet het de komende tijd doen zonder aanvoerder Steven Bergwijn. Hij is woensdag op de training geblesseerd geraakt aan een bovenbeen. Trainer John van het Schip denkt Bergwijn minstens een maand te moeten missen. Daarom draagt Steven Berghuis de komende maanden de aanvoerdersband. Tennister Arantxa Rus heeft de kans laten liggen om voor het eerst in haar carrière de top 40 van de wereldranglijst te bereiken. Daarvoor had ze de halve finales van het WTA-toernooi in de Roemeense Cluj-Napoca moeten halen, maar het ging mis in een razendspannende kwartfinale. Rus verloor na een slopende partij van de thuisfavoriete Anna Bogdan. It's a staggering comeback win for Anna Bogdan. Almost 3.5 hours. It's tough on Arantxa Rus, who could have won it in straight sets. She was 2 points away. But Anna Bogdan is through to the semifinals. 144-voudig handbal international Tess Lieder Wester zit niet bij de selectie voor de aankomende 2 EK-kwalificatiewedstrijden van het Nederlands handbalteam. Zij is net als Yvette Broch gepasseerd door bondscoach Per Johansson. Eind deze maand speelt Nederland 2 wedstrijden tegen Tsjechië. Suzanne Schulting is weer shorttrackster. Na een afwezigheid van 11 maanden heeft ze vanmiddag haar rentree gemaakt bij de wereldbeker in Dresden. Daar heeft ze zich meteen geplaatst voor de halve finales van de 1500 meter en de kwartfinales van de 1000 meter. Diezelfde Schulting die kampte lange tijd met vermoeidheid en een virusinfectie. Maar bij haar terugkeer overtuigde de drievoudig Olympisch kampioene als voorheen. Ja, eigenlijk voelt als van oud. En voelt heel goed om terug te zijn. En gisteravond toch wel drongen toch wel echt wel door. Van oh ja, het is toch wel, het gaat nu echt beginnen. En echt heel blij mee gewoon. Vlak voor de 1500 meter zat je op het bankje hier achter ons. Waar moest je aan denken? Wat maalde er door je hoofd? Nou, ik was meer bezig met hoe de rit te rijden. En niet zozeer van, wordt mijn eerste of nee. Nee, dat eigenlijk helemaal niet. Ik was gewoon met mijn rit bezig. Je hebt oververmoeidheidsklachten, een virus, nog een diepe snijwond in je rug. Uiteindelijk sta je hier dan. Ben je gewoon fris in je hoofd? Heeft het dat allemaal opgeleverd, die lange rust? Ja, zeker. Ik ben heel fris in mijn hoofd en ik voel me heel fit. En ja, ik merk dat ik al misschien een paar stapjes voorloop op wat mijn lijf misschien kan. Ik wil heel graag, merk ik. Maar ik moet af en toe nog even rustig blijven. Dat moet dan ook tegen me gezegd worden meerdere malen. Ja, maar Suzanne, het is je eerste wereldbeker. Dus weet je wel, blijf kalm, blijf rustig. Maar ergens heb ik zoiets van, het voelt alsof ik zeg maar nooit weg ben geweest. En dat ik wil er heel graag heel hard voor gaan. Maar misschien is het juist nu nog wel even goed om even rustig te blijven. Echt gretig. Dus welke bevestiging heb je dan gekregen voor de volgende World Cup als je die rijdt in Gdansk en het WK in Rotterdam? Nou, ik moet zeggen dat het nog vandaag heel erg lastig is. Vandaag zijn de kwalificatierondes, maar we gaan het dit weekend zien. En ik hoop natuurlijk dat ik leuke dingen kan laten zien. En, maar ik hoop vooral dat ik gewoon goede ritten kan neerzetten en lekker rijden. En dat ik goed herstel tussendoor. Het zag er goed uit. Hoe voelde het zelf op het ijs? Dat gaf je net zelf al aan. Maar geef eens wat meer details. Ja, eerste rit 1500 meter, dat klapte er toch wel goed in. Ik zat hier op het bankje en dacht zo, ik heb nog geen 1500 meter gereden. Dus ja, ik zat hier op het bankje. Ik dacht zo, het zuur, dat kwam echt mijn oren uit. Toen had ik wel zoiets van, oké, dit heb ik al een tijdje niet meer gedaan. Mixed relay, dat is gewoon even zoeken. Dan probeer je wat, dan rij je toch, merk dat ik wat behouden rij. Maar 1000 meter, dat was gewoon echt wel eens van ouds. En het was technisch heel goed. Dus ja, ik kwam met een super blij gevoel over de finish. Dus dat is wel een hele fijne afsluiter. Morgenmiddag rijdt Schulting de halve finale van de 1500 meter. En als die goed gaat, kort daarna ook nog de finale. In een paar jaar tijd is Marit Steenbergen getransformeerd van een kwakkelende zwembelofte naar een bewezen medaillewinnaar. Door een slepende schouderblessure en mentale problemen kon ze niet optimaal presteren. Maar tijdens de Spelen van Parijs zou ze deze zomer haar vrije slag kunnen slaan en het podium kunnen halen. Maar zelf houdt ze zich nog niet bezig met die gedachte. Want Steenbergen bekijkt het stap voor stap en focust zich eerst maar eens op het WK die dit weekend in Doha van start gaat. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Steenbergen, het wordt waarschijnlijk de vierde plaats of het wordt brons. De bronzen medaille, de eerste op de lange baan voor Marit Steenbergen. Het was een doorbraak vorig jaar. Ja, ik vond het wel echt super vet om dat mee te mogen maken. Dat ik daar met brons weg zou komen, dat had ik niet aanzien komen. Dus dat geeft wel heel veel vertrouwen ook richting de toekomst. En het biedt echt wel mogelijkheden. Marit Steenbergen is uitzinnig van vreugde. Dit is een formidabele prestatie. En dat in haar tweede zwemleven, het leven na de blessure, na de mentale problemen. Nou, ik denk dat wel aangeeft dat het heel goed gaat. En dat ik echt mijn draai heb gevonden en dat het ook alleen maar beter kan. Is dat ook zo in de beleving, in hoe je de sport ervaart? Ik denk wel dat ik het anders ben gaan ervaren. Ik denk dat ik er wel veel meer van ben gaan genieten dan dat ik eerst deed. Eerst was het vooral echt moeten en... Ja, nog steeds merk ik wel dat een beetje een patroon is van mij. Maar ik merk wel dat ik er echt veel meer van kan genieten als ik bijvoorbeeld een WK-finale zwem. Of als ik een groot toernooi mag zwemmen, zeg maar. Het is ook gewoon kijken wat kan ik. En als het een keer niet lukt, ja, tuurlijk, dan baal ik op dat moment heel erg. Maar het is niet meer het ergste. Het is ineens echt heel erg omgeslagen. Want ik ben natuurlijk ook jaren niet mee geweest naar toernooien. Dus ik denk dat ik daardoor wel meer ben... gaan genieten van dat ik wel mee mag en dat het niet zomaar is. En dat je niet zomaar op een WK staat, op een EK staat. En ik denk als je dat beseft, dat je dan ook wel meer kan genieten van wat er gebeurt. Genieten van het zwemmen, dat is wat Marit Steenbergen wil doen. En ja, merkt trainer Patrick Pearson, daarmee kan je ook tot grotere prestaties komen. Afgelopen zomer, toen bij de WK de 200 wisselslag finale... toen was ze eigenlijk vooral bezig met de wil medaille halen. En toen genoot ze eigenlijk niet van die finale. Zie je dat dan ook terug in haar zwemmen? Ja, zeker. Bij die wisselslagfinale soms 2 seconden langzamer dan in de halffinale. Met dezelfde slagfrequenties. Dat betekent eigenlijk dat je per slag veel minder water pakt. Ja, dat is gewoon een beetje spanning dan die op die spiertjes zit. En dat heeft gewoon effect op het resultaat. Het is makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Je kan wel zeggen van ik wil genieten. Maar hoe krijg je het voor elkaar dat ze inderdaad die mindset krijgt? Ja, dat is vooral veel gesprekken erover hebben met elkaar in de aanloop. Maar ook in het moment. Van waar zit je nou precies met je gedachten? Misschien juist de focus houden op de hoe. En misschien even zwaaien naar je ouders. Even de lach opzetten. Nou ja, natuurlijk. Ik ben soms wel een beetje zenuwachtig ook als ik ergens sta. Of als ik een race moet zwemmen. Maar ik probeer in mijn hoofd vooral gewoon te denken van... Ja, het is leuk om hier te mogen zijn. En ik heb niks te verliezen eigenlijk. Als je daar zwemt, ja, je hebt niks te verliezen. En waarom zou je dan maar niet gewoon ervoor gaan en dan zie je wel wat eruit komt. Is dat dan eigenlijk ook het voordeel dat je nog geen goud hebt gewonnen op een WK lang? Want dan heb je alles te verliezen. Ja, heb je dan wel wat te verliezen? Eigenlijk is dat natuurlijk gewoon hetzelfde. Alleen de druk van buitenaf wordt dan wel iets anders. En ja, natuurlijk, mijn droom is altijd geweest om een Olympische medaille te halen. En dat is ook geen geheim. Alleen, omdat je nu dichterbij komt, wordt de druk van buitenaf daarop wel groter. Ja. En probeer je het dan voor jezelf zeg maar klein te houden? Ja, dat denk ik wel. Ik heb het er ook wel eens over met Patrick. Want tuurlijk, het is een droom van ons allebei om zoiets te behalen. Maar ik probeer het ook wel weer een beetje weg te houden om er niet de hele dag mee bezig te zijn. En om ook gewoon ja, wel bij het genieten te blijven en om bij mezelf te blijven. Het wordt brons voor Marit Steenbergen. En er gaat nu een arm omhoog, een vuist in de lucht. Aan de vooravond van een nieuw WK staan we. Ruim een half jaar na het vorige WK. Het bronzen WK van Marit Steenbergen. En als er nou één les is die ze heeft moeten trekken uit dat WK, is dat het ook wel erg veel is. Ze wil alles zwemmen. Individueel, estafettes. En daarvoor kreeg ze na Fukuoka de rekening gepresenteerd. Een flinke dip, vermoeid. En ook daar helpt die zoektocht naar ontspanning. Op het moment dat je bijvoorbeeld ook zo'n hele week, hè, ze moet waarschijnlijk weer heel veel zwemmen. Als je van tevoren er heel erg mee bezig gaat zijn, kost ook heel veel energie. Want je weet hoeveel energie het gaat kosten om dat allemaal te moeten doen. Dus vooral ook in het moment blijven en stap voor stap. Niet te ver vooruit kijken, maar echt per serie, halve finale, finale. Niet te veel bezig zijn met het resultaat en het einde van de week. En dan lukt het ook wat meer om die ontspanning te houden. Dat blije gezicht van Steenbergen. Wat zou het betekenen op het moment dat je op dit WK weer een medaille pakt voor dat proces naar Parijs en je benadering van Parijs? Ja, ik denk dat het heel veel vertrouwen moet geven als ik hier een medaille zou kunnen halen. Maar ook dat er geen man overboord is als het niet gebeurt. Het is natuurlijk een ander toernooi, een ander moment van het jaar. Dus ik denk ook dat we dat ook een beetje zo moeten zien. Marit Steenbergen, ze wil genieten in het bad en als het even kan, ook op het podium. Ja, tuurlijk. Nee, dat is wel het doel. Ja. Maar het een is natuurlijk ook een beetje de consequentie van de ander. Ja, shout to the top dus van Staal Council. Ja, dit weekend is het zover. Het zuiden van Nederland viert carnaval. Naast de optochten en het verkleden is er ook nog iets anders ontzettend belangrijk, namelijk bier. Alleen loopt de bierprijs ontzettend hoog op dit jaar. In Eindhoven is een pilsje het allerduurst. Aan de telefoon hangt Ruud Bakker, voorzitter van de Eindhovense afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. Goedenavond, meneer Bakker. Goedenavond. Ja, hoeveel kost een biertje in Eindhoven? De gemiddelde prijs die gaat tussen de 3,60 en 3,80 zijn. Zo. Dus hou maar aan 3,75. 3,75? Ja. Nou, oké. Okay. En niet in heel Brabant, begrijp ik, is het zo duur. Waarom in Eindhoven wel? Nou ja, als je alles gaat vergelijken, vorig jaar zaten we op 3,50. Als je de verhoging kijkt, dan is 7% maar verhoogd. Alleen ja, als je alleen al kijkt, afgelopen jaar januari zijn de loonkosten 9% gestegen. Ja, dan hebben we ook nog de accijns, de alcohol, zeg maar. Nou, dat was ook alweer 4 cent. Nou ja, dan heb je nog de huren, die toch wel afgelopen twee jaar tussen de 14 en 4% zijn. Ja, en wat we ook niet moeten vergeten, alle kosten die in Eindhoven door de ondernemers zelf gedragen worden. Voor het beveiliging, alle plannen en ook het schoonmaken. Dat hoort wel bij taken van de ondernemers zelf. Ja, het dat telt is wel. Iets wat in andere gemeentes natuurlijk iets anders is. Het telt wel op bij elkaar zo. In mijn tijd was een biertje €2, denk ik. Hoe kijken jullie daar als Koninklijke Horeca Nederland naar? Nou ja, laat ik vooropstellen dat ik de bierprijs, de inkoopprijs, zeer duur vind. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ja, we hebben natuurlijk te maken met de leveranciers die bepalen wat de prijs is. En aan de hand van dat moeten we gaan rekenen. Ja, nou, ik zei het al een beetje, bier is wel heel belangrijk, hè, met carnaval. Denkt u dat die prijs nu invloed zal hebben op de hoeveelheid bier die er gedronken gaat worden dit weekend? Nou ja, als je gemakshalve even kijkt, zegt dat je 10 biertjes op een avond drinkt, dan praat je over 2,50. Wat je eigenlijk meer kwijt bent als een jaar ervoor. Oké, dus zo valt het wel mee? Ja, bij wijze van het is een biertje minder drinken. Is 10 biertjes een beetje het gemiddelde per avond? Nou ja, als je meer dan 10 gaat drinken, dan krijg je een andere stempel altijd. Dus laten we gemiddeld zeggen dat er 10 biertjes doorheen gaat. En de ene doet er wat meer en de andere wat minder. Maar wij rekenen altijd een consument met zulke soort dagen. Als hij 10 biertjes pakt. 10 bier? Ja. Ja, nee, oké. Okay, dus u ziet het niet zo somber in nog? Wij zien het zeker niet somber in. Wij zijn wel zeer ongerust over dat de leveranciers continu maar allemaal de prijzen verhogen. Ja, ja. En maar die carnavalbezoeker, die maakt zich natuurlijk ook zorgen. Ik kan me voorstellen dat mensen ook denken, ja meneer, 3,75 voor een biertje. Ik ben eigenlijk wel van plan er meer dan 10 te drinken. Ik ga wel naar de supermarkt. Zijn jullie daar bang voor? Dat kan, maar ja, dan mis je wel het gezelligheid die carnaval meebrengt natuurlijk. Ja, maar ja. Je kan op straat je blikje opdrinken. Maar het is toch anders als je in een carnavalstand zit, waar heel veel muziek is, waar artiesten zijn en dergelijke. Ja, en ook in de cafés. Dan is dat toch een andere sfeer als van, ik ga bij de supermarkt een biertje kopen, wat ook al duurder is dan vorig jaar. En ja. Ik drink het op. Ja, dus u denkt toch dat mensen lekker de cafés ingaan om daar bier te drinken. Gaat u zelf ook carnaval vieren? Ik ga morgen zelf ook carnaval vieren, uiteraard. En wat drinkt u? Gewoon een biertje. Een biertje? Eentje? Eentje? Nou, moet voorzichtig zijn op de radio om te roepen wat ik drink. Maar nee, natuurlijk drink ik ook. En we gaan gezellig mee. En natuurlijk wil ik mijn collega's allemaal een keer zien. Als ik de ronde in Eindhoven maak, van hoe gaat het allemaal? Ja, dus u neemt €40 mee zo'n beetje. Nou, laten we dat hopen. Ja, 10 biertjes. Nou, veel plezier. Ruud Bakker, voorzitter van de Eindhovense afdeling van Koninklijke Horeca in Nederland. En uiteraard, carnaval kan ook met minder drank, om dat nog maar even te benadrukken. Juist, inderdaad. Toch? Goed, feest. Carnaval is feest natuurlijk voor heel veel mensen in Nederland. Feest is het ook in Jordanië. Want het nationale voetbalelftal heeft het geschopt tot de finale van de Azië Cup. En dat is uniek, want nooit eerder wist Jordanië zover te komen. Het nationale elftal verbaasde vriend en vijand door titelfavoriet Zuid-Korea in de halve finale te verslaan. En daardoor wordt er morgenmiddag in de finale tegen gastland Qatar gestreden om de titel. En aan dat succes zit ook een klein oranje tintje. De Nederlander Alexander Zwiers is namelijk technisch directeur bij de Jordaanse Voetbalbond en maakte de bijzondere prestatie dus van dichtbij mee. Alexander, goedenavond. Goedenavond. Hoe staat het met de zenuwen? Ja, prima hoor. Het is echt wat je zegt, een unieke prestatie. Het land staat op zijn kop en we kijken met veel vertrouwen naar de wedstrijd toe. En waar komt dat vertrouwen dan vandaan? Want Jordanië staat nou niet echt bekend als het voetballand. Ja, dat klopt. Maar het vertrouwen is gegroeid gedurende het toernooi. En, maar daarnaast ook de manier van spelen en de effectiviteit, hoe we spelen. En de team spirit. Het is echt een team geworden gedurende het toernooi. En het Jordaanse volk, de Jordaanse spelers, zijn enorm trots om voor hun land te spelen. En ze spelen met een enorm groot hart. Dat staat wel bekend voor het Jordaanse mentaliteit. Dus dat, daar hebben we wel veel vertrouwen in. Ja, toernooiploeg geworden als ik het zo hoor. Azië Cup is eerlijk een beetje een ver van mijn bedshow. Hoe wordt dit succes, maar ook het voetbal in het algemeen beleefd in Jordanië? Ja, heel intens. En de Jordaanse mensen zijn echte winnaars. Ze willen alles winnen, elke wedstrijd. En dit toernooi, dat was een toernooi waar we eigenlijk niet hadden verwacht dat we zo ver zouden komen. Onze doelstelling was om bij de laatste 8 te komen. En de voorbereiding naar het toernooi toe was ook niet optimaal. We hadden een paar vriendschappelijke wedstrijden gespeeld waar wij ook hadden verloren. Maar gedurende het toernooi wordt de excitement en het vertrouwen in het team en de enthousiasme van de mensen, dat groeide enorm. En als je nu ziet hoe het leeft bij de mensen in Jordanië. De mensen gaan straat op, je ziet overal vlaggen, je ziet lachende mensen. En wat ook in deze periode, in deze regio, toch heel erg mooi is om te zien. En wat is de rol van u als technisch directeur daarin? Ik zit nu 5 jaar bij de Jordaanse Voetbalbond. En ik ben hier verantwoordelijk voor de nationale teams, de coachingopleiding, talent development. Voor het vrouwenvoetbal ben ik verantwoordelijk. Voor de jeugdcompetities ben ik verantwoordelijk. en daarnaast ook grassroots. Ja, verantwoordelijk voor alles klinkt dat eigenlijk. Ja, het is een hele brede baan. Het is een drukke baan. Maar wel eentje met heel veel plezier. Wat je dagelijks doet. Want we werken in een omgeving waar iedereen enorm veel ambities heeft. En een drive heeft er om iets van te maken. En wat we de laatste 5 jaar hier hebben neergezet. Dat heeft ook wel zijn impact gehad op de resultaten en de performance van het eerste elftal nu in de Asian Cup. Ja, ik ben zelf vorig jaar in Jordanië geweest. Ik kan me eigenlijk niet herinneren dat ik toen een voetbalveld heb gezien. Wat voor structuur is er daar? Ja, Jordanië is een kleine voetbalbond. Het is een land met 11 miljoen people. 11 miljoen inwoners? 11 miljoen inwoners, we hebben rond de 300 clubs. Elke week spelen er 15.000 spelers. En als je dan vergelijkt met Nederland, dat meer dan 1 miljoen spelers elke week spelen, ja, dan weet je ook wel wat voor schaal Jordaanse voetbal is. Maar het is wel echt een voetballand. Het is wel de populairste sport van het land. En het wordt enorm beleefd met heel veel passie, inzet en plezier elk weekend. Ja, dus de vijver waaruit u moet vissen, die is niet zo groot, maar de voetbalbeleving daarentegen wel. Ja, dat klopt. En dus het is een kleine vijver, maar het voordeel daarvan is dat je wel een heel goed overzicht hebt over al het potentieel wat je hebt. Ja. En dat je ook wel best wel vrij snel progressie kan boeken met een heel gestructureerd en gedetailleerd plan. Nou, dat blijkt ook wel met dit succes. Moeten wij nou in de toekomst structureel rekening gaan houden met Jordanië als topvoetballand? Nou, dat weet ik niet. onze ultieme droom is om een plek te krijgen in het wereldkampioenschap 2026. En daar zijn we keihard mee aan elkaar aan de slag. Ook omdat er nu 48 plaatsen beschikbaar zijn met het aankomende WK. Dus dat betekent 8,5 spots voor de Asian teams. Ja. Nou, en onze doeling is gewoon om bij de laatste 8 van Azië te komen. En daar werken we met z'n allen naartoe. En met daarnaast een goede doorstroom van getalenteerde, goede spelers die in het profiel van de Jordaanse speler past. Om die gewoon geleidelijk door te laten stromen. Zodat we een sustainable national team zijn. Die altijd bij de laatste 8 van Azië zit. En die strijden om een spot voor het WK-kampioenschap. Ja, over WK-kampioenschap deelname. Voor die structuur bent u dus verantwoordelijk. Je zegt het ultieme doel is het plaatsen voor het WK 2026. Maar morgen is er toch ook wel een behoorlijk doel te behalen, toch? Tegen Qatar in de finale van de Azië Cup. Ja, ik krijg nu kippenvel, nu je zegt. Het is ongelooflijk. Het is echt iets. Het is een droom voor de Jordaanse mensen. Het is een droom van de president, van iedereen. En om eerlijk te zijn, niemand had het echt verwacht. We zijn echt gegroeid in het toernooi. En de flow is er echt ingekomen. Sommige wedstrijden hebben wat geluk mee gehad. Maar ook andere wedstrijden hebben het echt afgedwongen. En zo zie je maar dat voetbal ook gebaseerd is op structuur, lange termijn planning. Maar ook. En dat is sport, dat succes ook op hele korte termijn kan worden gehaald als je in een hele goede, sterke flow komt en dat alles mee zit. En dat alle dots, alle details bij elkaar komen en dat de puzzel in één keer invalt. En dat je in één keer als een trein gaat lopen, zeg maar. En het is geweldig. Het kan heel gek gaan lopen morgen. Nog eventjes de hamvraag, hoeveel wordt het? 2-1 voor Jordanië. Dankjewel. Heel veel succes. En morgen, we gaan het volgen op de voet helemaal na dit verhaal. Alexander Zwiers, morgen dus in de finale als technisch directeur bij de Jordaanse Voetbalbond. Hartstikke bedankt. Doei doei. NPO Radio 1. Ja, het is 10:30. Het nieuws met Annette Schut. Nederland moet Oekraïne blijven steunen met wapens, dat zegt minister Ollongren vanavond. Dat is volgens haar ook in het belang van de veiligheid van Nederland, als onderdeel van de EU en de NAVO. Jonge vrouwen in zogenoemde safe houses gaan vaak niet naar de dokter, dat zeggen de opvanghuizen. Bij de vrouwen leeft vaak de angst dat hun gewelddadige familie of partner er dan via de zorgverzekering achterkomt waar ze zitten, omdat ze samen een polis delen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven een plan te maken voor het evacueren van inwoners van Rafah. Hij is voornemens de stad over te nemen. Netanyahu noemt de inname van de stad in het zuiden van Gaza nodig om het oorlogsplan te voltooien. Twee kopstukken van de Pakistanse politiek claimen allebei de verkiezingsoverwinning. Veel stemmen moeten nog worden geteld. Maar toch zegt oud-premier Nawaz Sharif dat de winst hem niet kan ontgaan. Hij erkent wel dat hij niet de absolute meerderheid heeft. Langs de lijn en omsteken. Ook op het ene hoogste niveau in Nederland werd er vanavond gevoetbald. Wat heet, er stond een ware kraker op het programma in de Eerste Divisie. Koploper Willem II ging op bezoek bij De Graafschap. Dat luid werd toegejuicht door bijna 12.000 toeschouwers in Doetinchem. Dat zijn nog eens cijfers voor de KKD. Onder hen was verslaggever Richard van der Made. Goedenavond. Goedenavond, Suze. Hoi. Ja, nummer 1 tegen nummer 4. Dan ga je er natuurlijk even goed voor zitten. Maakten de ploegen die verwachtingen waar? Nee, De Graafschap zeker niet. Want je zegt terecht, verwachtingen waren hoog gespannen. Vol stadion. Guus Hiddink was er ook bij. Die had zich er ook van voorgesteld. Maar normaal gesproken een uitbundige sfeer op de Vijverberg. Dat was er nu niet. En dat had alles te maken met Willem II. Die speelde het stadion hier in Doetinchem gewoon stil. Won de slag op het veld. Controleerde in de eerste 20, 25 minuten de wedstrijd. Maakte al heel vroeg 1-0 via Thijs Oosting. En in de tweede helft een schitterend doelpunt van Ringo Mietveld, die naar binnen trok en hard uithaalde. Ja, en De Graafschap dwong weinig af, kreeg weinig kansen. En Willem II wint deze topwedstrijd terecht. De Graafschap had het verschil kunnen verkleinen naar 5 punten. Maar het verschil tussen de tricolores en de superboeren, dat is nu 11 punten maar liefst. Dus ja, Willem II doet uitstekende zaken. Ja, blije gezichten daar dus. Willem II komt stap voor stap in de buurt van de Eredivisie. En doelpuntenmaker Thijs Oosting scoorde namens Willem II en sprak van een zwaar duel. Ik denk dat, ja, moet ik zeggen, het was een lastige wedstrijd. Ook omdat het, ja, het veld ja, redelijk wel eruit kwam telkens. Was het lastig om echt goed tot spelen te komen. Maar ik denk dat we uiteindelijk wel heel veel kansen hebben gecreëerd. En ik denk dat we meer kansen hebben gecreëerd dan tegenstander. Dus ja, als je dan twee goals maakt, twee en de nul houdt, dan heb je terecht gewonnen, naar mijn mening. En jij maakt er ook weer eentje? Ja. Wel een bijzondere. Mooi recht op de knie, maar ja, die tellen ook. Reboundje? Ja, ik liep gewoon mee. En ik had gehoopt dat Nick hem voor zou geven, maar hij ging voor een goed schot. En uiteindelijk belandde hij bij mij voor de voeten, dus daar had ik een beetje geluk mee. U had al controle, zeker in het eerste half uur, vond ik. En op tijd weer wakker, hè? Want de laatste drie wedstrijden toch 6 verliespunten? Klopt. Ja, 6. Ja, ik zit meer te denken aan 4 verliespunten, wat terecht was inderdaad. Tegen PSV misschien niet, maar die andere 2 hadden we wel moeten winnen. Dus het is wel lekker dat je deze wint. En zeker tegen een hele moeilijke tegenstander. De Eredivisie komt steeds dichterbij. Ja, nou, daar moeten we nog niet te veel mee zijn. Volgens mij hebben we nog wedstrijdje of 14 of zo. Dus laten we daar nog maar niet mee beginnen. Maar zo denken de Duitse supporters die hier vanavond veel lawaai maakten. Jullie fans denken er wel zo over. En het zit ook gewoon goed in elkaar. Hè? 19 wedstrijden onder deze nieuwe trainer Peter Maas. 1 wedstrijd verloren in die serie. Ja, klopt. Ja, het gaat de goede kant op. En ja, we moeten zo doorgaan. En de fans moeten geloven en die moeten zingen wat ze moeten zingen. En wij moeten ons ding doen op het veld. De Graafschap drijft thuis dus af. Verliest met 2-0. Volgens de Graafschap aanvoerder Jeffrey Fortes was het een terechte uitslag. Absoluut. En niet eens met alle respect op basis van wat zij hebben laten zien. Ik denk dat wij merendeels gewoon tegen onszelf hebben gevoetbald. Heel erg slordig. Waardoor zij de kansen kregen die ze... Ja, kansen. Ik kan het bijna niet eens noemen. Gewoon een afstandsschot die fantastisch raakt. En een tweede bal die ook door onszelf gespeeld wordt. Dus wij spelen ze gewoon in de kaart en dan winnen ze hier terecht met 2-0. De verwachtingen waren vooraf heel hoog gespannen. Het stadion zat bijna vol. Dan komt het er niet uit. Zij winnen de slag eigenlijk ook op het middenveld. En jullie krijgen weinig kansen. Hoe komt dat? Ik heb geen idee, maar ik denk dat het grootste probleem ook lag, wat ik al zei, van we waren heel slordig gewoon. Want je zag op een gegeven moment, wanneer we voetballend eruit kwamen, dat het daarna gewoon heel slordig werd. En er had hier zoveel meer in gezeten, maar je doet het gewoon niet en dan verlies je gewoon terecht. En dan moet je gewoon even op de blaren zitten en even bij elkaar komen en goed analyseren wat de fout is gegaan. Want hier had je totaal niet hoeven verliezen. Wat betekent dit voor de Graafschap? Want jullie leggen de lat heel erg hoog. Jullie gaan voor die 2 rechtstreeks promotieplaatsen. Nu wordt het verschil met Willem II wordt 11 punten. Je maakt een pas op de plaats voorlopig en haakt weer af. Nee, maar kijk, het is niet zo dat we nu een wedstrijd hebben verloren. Dat we gelijk maar gaan denken van ja, alles is weg en we hebben alles vergooid. Dat is totaal niet het geval. We hebben een hele goede lange reeks neergezet. En dat moeten we ook niet vergeten. Want dat is natuurlijk wat mensen snel vergeten. We komen van heel ver. En het feit dat mensen ons dit zo erg kwalijk nemen, zegt ook wel weer iets over ons, dat wij een bepaalde lat zo hoog hebben gelegd dat mensen dit van ons verwachten. Dus dat is weer het positieve daaraan gewoon. Ja, de Graafschap aanvoerder Jeffrey Fortes was dat, die even omdenkt na het verliezen van vandaag. Richard, wat waren de uitslagen op de andere velden? Ja, Roda wint ook bijvoorbeeld vanavond van Dordrecht met 4-1. Dus dat is ook weer slecht nieuws voor de Graafschap. NAC speelde in een vol radverlegstadion tegen Eindhoven 2-2. Vorige week nog 0-0 tegen de Graafschap. Ja, de Graafschap verliest dus thuis terecht van Willem II met 2-0. Telstar heeft net vorige week Mike Snoei ontslagen. En ja, dat heeft dan een klein schokeffectje voorlopig in de eerste wedstrijd daarna. Want Telstar wint thuis in Velzen met 3-2 van Helmond Sport en Jong PSV tegen Emmen. En dat is wel een opvallende uitslag natuurlijk. 3-0. Emmen dat echt veel verliest de laatste tijd. Fred Grim staat daar behoorlijk onder druk, heb ik hem zojuist laten vertellen. Dus dat kon de komende dagen wel eens helemaal misgaan daar in Drenthe. En dan hebben we nog ADO Den Haag en FC Groningen. Twee ploegen die natuurlijk ook nog altijd vol meedoen. Groningen wat mij betreft echt een outsider nog voor de promotieplaatsen. Dat kan ook maar zo nog helemaal omhoog klimmen. Die komen allebei komende zondag in actie. ADO gaat dan thuis spelen tegen FC Den Bosch. En FC Groningen speelt zondag thuis tegen Top Os. Dankjewel, Richard. En gaan we een stapje omhoog naar de Eredivisie. RKC won vanavond met 2-0 van NEC. Beide goals werden gemaakt door David Min. Die speelde omdat de vaste spits Michiel Kramer geblesseerd is. Trainer Henk Vrezer is uiteraard blij met de zege. Ja, zeker. Maar ook vooral Ook vooral omdat je een keer beloond wordt. Hè. Ondanks dat ik vond dat ons spel vandaag niet zo goed was als een aantal wedstrijden waarin we niet werden beloond. Maar in zijn totaliteit, denk ik. We hebben minder fout gemaakt dan in die wedstrijden. We hebben ook weer wat mogelijkheden gecreëerd. Het enige wat je zou kunnen zeggen, in die eindfase moeten we de score uitbreiden. Maar zover zijn we nog niet. Maar we doen wel hiermee een goede stap. En ook voor het zelfvertrouwen, weet je. Want uiteraard, winnen of resultaten hebben daar gewoon heel veel invloed op. Goede vervanger voor Kramer had je? Ja, maar hij is absoluut een speler met potentie. Alleen soms beseft hij dat nog niet helemaal. Dus ik ben blij en ik hoop dat dit hem een stukje weer op weg kan helpen. Doet Carnaval wat met deze club, met deze ploeg? Ik heb wel begrepen dat ze in die wedstrijden wel vaak het beter doen. Dus ik ga vragen of we niet constant in dit shirtje kunnen blijven spelen nu. Ben jij Carnaval vierder, Henk? Nee, maar ik ben wel een teamplayer. Dus als het team, ik weet niet of dat de spelers zullen zijn of mijn staf... zeggen we gaan wel een dagje of een avondje of een drankje doen. Ja, ik sta daar wel voor open, maar ik heb nog niks gehoord. Dus ik denk niet dat ze mij in de buurt willen hebben. Ja, aan de kant van NEC dacht keeper Jasper Sillissen dat hij een penalty had gestopt. Maar dat feestje ging helaas niet door, omdat sommige spelers van NEC te vroeg het strafschopgebied ingelopen waren bij het nemen van die penalty. Bij het overnemen van de strafschop was het wel raak. Toch neemt Sillissen zijn ploeggenoten niets kwalijk. Nee, helemaal niet. Ik vind het ook fijn dat ze goed inlopen. Alleen ja, iets te gretig nu en dat is extra zuur. Dus ja, dan moeten we hem bewaren voor een nog mooier moment. De euforie was er wel bij, hè? Begrijpelijk, hè? Tuurlijk. Ook weer een moment denk ik in de wedstrijd. Op het moment dat je op 1-0 houdt, dan krijg je een goed gevoel. En dan zijn we hopelijk wakker. Alleen nu valt het 2-0 en dan is de wedstrijd uiteindelijk gespeeld. Waarom begonnen jullie denk ik niet echt gefocust? Had je dat gevoel ook? Ja, ik denk dat we heel zwak beginnen. En ja, waarom? Dat kan ik nou nog niet zeggen. Omdat ik, ja, ik weet ook niet hoe of wat. Maar dat is wel extra zuur na zo'n mooie week. Ja, want het was een mooie week. Ja, het had een hele mooie week moeten zijn. Het is nu met een domper. Weet jij ook met al je ervaring hoe lastig het dan is om je weer op te laden en weer te staan? Dat is onderdeel van het proces, helaas. Het klinkt heel cliché, maar ja, het is met vallen en opstaan. En nu moeten we morgen kijken hoe of wat. En daarna gaan we naar volgend weekend werken. Ja, de week begon voor NEC een stuk beter dan die eindigde, want het bereikte wel de halve finale van de beker deze week door een 3-0 zegen op ADO Den Haag. Ain't Nobody hoorde je Rufus en Chaka Khan. Ja, de Nederlandse voetbalcompetitie is flink onderweg. Speelronde 21 is vanavond onder feestelijke omstandigheden afgetrapt in Waalwijk door RKC en NEC. Commentator Ragnar Niemeyer is bij ons aangeschoven. We nemen met hem de belangrijkste punten van de aanstaande speelronde door. Ragnar, goedenavond. Goedenavond. Ja, carnaval, ga jij daaraan meedoen? Wat een vraag. Nee, ik zeg altijd hetzelfde. Volgens mij, als je daarmee opgegroeid bent, dan is dat fantastisch. Als je dat niet bent, dan staat het volgens mij ver van je af. En jij bent er dus niet mee opgegroeid? Ik ben daar niet mee opgegroeid. Ik ga naar Sittard volgende week, als het voorbij is, het carnaval. Dat is dus Sittard. En ik heb me laten vertellen dat je dus in Limburg gewoon het dialect hebt. En dat al die plekken in Brabant dan ook echt zo'n andere naam krijgen. Dat heb je dus in Limburg niet. Maar... Dus je hebt wel een beetje huiswerk gedaan? Ja. Laat het ophouden. Ja, oké. Okay, voetbal dus. Bij PSV lust er de pap van. Ze spelen zondag om 16:45 pas tegen FC Volendam. En dus heeft trainer Peter Bos wilde plannen voorafgaand aan dat duel. Nee, we gaan zo meteen vanavond al met het hele elftal. En dan trekken we hem door naar morgenavond. Ze hebben tegen mij gezegd Eindhoven de gekste. Dus dat moet kunnen. Nou, hij is een goede bui, hè? Ja, logisch. Ja, daar heeft hij alle reden voor, vertel. Nou ja, goed, dat zal ongetwijfeld te maken hebben met het feit dat hij in de competitie natuurlijk met PSV nog altijd ongeslagen is. Hè. Wel wat kleine ketsen opgelopen de laatste periode, maar toch zeker niet in de Eredivisie verloren. Hij heeft wat spelers terug. Tilman, Peppy, Dest zitten weer in de selectie. En Joey Veerman is er na een paar weken afwezigheid weer bij. Ja, dat is natuurlijk toch een Volendammer die terugkeert in Volendam. Voor zover die niet gewoon altijd in Volendam is. Nou ja, dat is wat sterk uitgedrukt. Volendam, Heracles, je bent eigenlijk al een beetje geneigd, denk ik, om Europees te gaan kijken. Ze spelen de eerste wedstrijd thuis tegen Dortmund. Knockoutfase van de Champions League. PSV heeft echt wel kans tegen de Duitsers. Maar goed, dit soort tegenstanders als Volendam, die moeten nog wel even verslagen worden. Op het kunstgras natuurlijk ook nog. Dus er zal het wel een beetje oppassen. Die tegenstander dan, FC Volendam. Trainer Regilio Simons is niet van plan om op eigen veld te gaan verdedigen. Hij heeft grote plannen tegen de koploper. We willen wel steeds dominanter gaan spelen. Het is wel de bedoeling dat we ook aanvallender gaan voetballen. Dus ook meer balbezit hebben en meer kansen creëren. Want we hebben die kwaliteiten wel. Ja, tegen de koploper. Trek je even deze grote broek aan? Ja, zeer opmerkelijke uitspraak in een interview bij de collega's van NH Nieuws, regionale omroep in Noord-Holland. Ja, hij zegt dit dan uitgerekend als het ongeslagen PSV op bezoek komt. Hij had het ook nog wel even over de restverdediging die in orde moest zijn, maar ja, je zou zeggen, stel het even een weekje uit, want als je mee gaat voetballen, dan loop je in het mes. Nou, mee gaat voetballen, hij gaat dominant voetballen. Ja, en dat lijkt me nou echt een beetje een uitspraak dat je denkt van, hij heeft toch geen slokkie op gehad? Had hij niet hoor, maar ja, het was opmerkelijk dat hij met zo'n uiteenzetting kwam. Maar wie weet, kat in het nauw maakt rare sprongen. Maar... Het is ook wel eens verfrissend, toch? Dat je niet zo in die underdog-houding een beetje gaat hangen. Nee, maar je kunt natuurlijk wel zeggen, we zijn niet van plan om de boel dicht te gooien en met z'n allen op de doellijn te gaan staan. Maar dit is nou net weer het andere uiterste, denk ik. Ajax dan speelt dit weekend tegen SC Heerenveen met een nieuwe aanvoerder. Want door een blessure van Steven Bergwijn draagt Steven Berghuis de komende weken de band. Verbaast je dat? Nou ja, Berghuis is natuurlijk wel een speler waarvan je in eerste instantie dacht, die heeft wat meer dat aanvoerderschap in zich dan Bergwijn. Die laatst bijvoorbeeld ook zei van, ja, ik ben niet zo'n type dat als eerste binnenkomt, als laatste weggaat en bij iedereen met een zwerend vingertje staat van zo moet het. En ja, misschien was dat in de periode Tadic gechargeerd wel een beetje zo. Berghuis heeft dat natuurlijk wat meer, maar goed, met zijn Feyenoord verleden, dat zal wel ergens meegespeeld hebben. Aan de andere kant, dit was misschien ook wel het moment geweest, en ik weet niet zeker of dan Berghuis op zijn tenen is getrapt, maar dit was misschien ook wel het moment geweest om toch te zeggen, nou, we geven Henderson die band. Er is natuurlijk heel veel over die Engelsman te doen geweest. Heeft hij het goed gedaan? Heeft hij het slecht gedaan? Maar hij nam in ieder geval de voortrekkersrol vorige week op zich tegen PSV en dat in dat gelijkspel. Ja, en die Henderson mania, dat gaat natuurlijk ook maar door de hele tijd. Je kon er geen pijl op trekken. Was het goed? Was het slecht? Nou ja, laat maar even luisteren. Die man gaat totaal 15 miljoen euro ophalen in Amsterdam. En dan speelt hij balletjes 5 meter naar rechts, 5 meter naar links, 5 meter naar achter. Hij gaat Ajax niet redden of beter maken. Nee, verantwoordelijkheid neemt hij niet. Valentijn Lee heeft dat nooit meegemaakt, zo'n groepsproces. Ik denk, wat doet die man eigenlijk? Als zo'n speler binnenkomt, dan verandert er iets. Ja, duidelijk ook van hele grote waarde voor dit herstellende elftal. Ja, hij deed bijna niks. Continu bezig met het elftal neerzetten, met andere spelers coachen. En als je daar dan al dat geld voor over hebt, dan kan je net zo goed Dirk Proper halen. Ja. Ja, dit is wel heerlijk. Ik bedoel, allerlei kenners, orakels. En er waren er nog veel meer. Volledig tegenovergestelde meningen hebben. Ja, maar ook een beetje disrespectvol af en toe. Ik hoorde vandaag ook Willem van Hanegem in een podcast ergens. En dat gaat allemaal op een toon. Ja, alsof er een soort minkukel is binnengehaald. Ja. Ik neem toch aan als Gareth Southgate het vliegtuig naar Schiphol neemt. De bondscoach van Engeland, als die naar Amsterdam komt, dat hij echt nog van doen heeft met een serieuze speler die geprobeerd heeft om de lijnen uit te zetten en op basis van de cijfers, zoals Leon Stenter bij Studio Sport aantoonde, gewoon een hele behoorlijke wedstrijd heeft gespeeld. En ja, er zit iets in van niet gunnen, er zit iets in van Hollandse krampachtigheid. Het heeft ook wat Nederlands, hè? Je hoofd over het maaiveld uit te steken. Ja, en het heeft ook vertegenwoordigd bij Valentijn Driessen, vaste volger van onze rubriek. Iets van, ik doe tegendraads om lekker tegendraads te zijn, of zo. Over de rug een beetje van zo'n speler. Bij deze, Ragnar Niemeyer heeft het definitieve woord. Als je naar de statistieken kijkt, hè, in deze wedstrijd tegen Heerenveen, wordt dit geen lastige wedstrijd van Ajax? Nee, want 31 keer gespeeld en Heerenveen won maar 6 wedstrijden. 19 keer gewonnen door Ajax. 9 laatste wedstrijden gewonnen door Ajax. Dus normaal gesproken moet dat gaan lukken. Hè. Ajax dat nog wel 6 punten achter staat op Twente op die derde plaats. Wel moet blijven winnen wat dat betreft. En met Boadou erbij bij Twente. Nou ja, goed, Twente heeft zich niet zomaar gewonnen. Wat je bij AZ eigenlijk wel hebt. En de ploeg die ertussen zit. Waar het beste er al een tijdje vanaf is. Voor zover het er dit seizoen echt is geweest. Misschien aan het begin van het seizoen. Ja, dan nog eventjes naar zondagavond. Om 8:00 wacht ons een Rotterdamse derby tussen Feyenoord en Sparta Rotterdam. Een potentiële bananenschil voor Feyenoord? Jawel, want Sparta maakt toch altijd wel... Feyenoord, laat ik het andersom zeggen, maakt altijd bij Sparta toch wel iets los. Hè. Er is die bekerwedstrijd natuurlijk van de week gespeeld. Wat blessures, hè, met natuurlijk Bijlo, met Quinten Timber, met Trauner. Ja, en Giménez heeft het momenteel natuurlijk ook niet. Hè. En je hebt ook wel een beetje het idee bij hem, als het dan op een gegeven moment een aantal wedstrijden niet wil, dan is het ook wel heel zichtbaar dat het niet wil. En dan trekt hij dingen over zijn hoofd en dan slaat hij op het gras. En dan, ja, dan ziet het er allemaal wel erg onhandig en gefrustreerd uit. Dus ja, Sparta zal daar redelijk ontspannen die wedstrijd ingaan, denk ik. En het gevoel hebben van, nou, wie weet kunnen we daar een puntje pakken. Ja, we hebben natuurlijk ook nog de IJsselderby dit weekend. Go Ahead Eagles tegen PEC Zwolle. Het kan de laatste zijn voor Bram van Polen, want hij is in principe bezig aan zijn laatste jaar als voetballer, maar hij begint inmiddels toch wat te twijfelen. Je laatste jaar, vraagteken. Laatste IJsselderby, vraagteken. Ja, die kans is aanwezig, ja. Maar goed, ik heb... Weet het nog niet? Nee, ik weet het nog niet helemaal. Nee. Kan het lijf het nog? Zou het lijf het nog een jaar kunnen? Jazeker, ja. Kan de kop het nog een jaar? Ja, denk ik ook wel, ja. Die gaat gewoon door, die gaat bijtekenen. Ja, gek hè, want ik heb toch al her en der wat... en dat was dit eigenlijk ook een beetje... wat afscheidsinterviews met Bram van Polen. Ja, want gezien. De aanleiding voor dit interview is de laatste IJsselderby van Bram van Polen. Ja, ik heb niet zoveel met de IJsselderby. Er wordt allemaal heel groot gemaakt omdat Zwolle toevallig tegen Deventer voetbalt. Dat is prachtig als je er vandaan komt, hè, een soort carnaval. Maar ja, Bram van Polen, daar heb ik wel iets mee. Hè. Dat is toch een diamant van 38 jaar. In oktober wordt hij 39. Ja, misschien kijkt hij wel naar Gijs. Nas. Ik kan me best wel voorstellen dat dat een naam is die niet zo bekend is. Die speelde tot zijn 41ste in de Eredivisie voor VVV. De VVV'er van de eeuw, een aantal jaren geleden overleden. Tot zijn 41ste, 900 wedstrijden. En met spelers als Van Polen, ook Van Wolfswinkel. En Martins Indy toch ook wel. Michiel Kramer, een Bart Vriends. Die 30 is, die wat oudere jongens. Hè. Bas Kuipers heeft een oude ziel van Go Ahead. Die is volgens mij nog geen 30. Ja, dat zijn spelers, daar kun je wat mee. Die durven wat te zeggen. Hè. Dat zijn prettige mensen om te interviewen. En dat zijn ook mensen die er graag bij houden. Dus als hij van Polen dat wil, dan moet hij vooral doorgaan. En dan, en hij zei dat eigenlijk min of meer toch ook wel in dit gesprek. Ja, hij is toch de afgelopen dagen volgens mij gaan twijfelen. Want mooi. Ik ben benieuwd. En hij is, je noemde net een aantal namen, maar bij hem is het natuurlijk opvallend ook dat hij al die jaren bij PEC Zwolle speelt. Hè? Ja, nou ja, heel even ooit bij Vitesse. En ja, echt wel Mister Zwolle geworden in de moderne tijd. Je hebt ook een Ben Hendricks in het verleden. Maar ja, hij is natuurlijk wel iemand die ongelooflijk met dat elftal is verbonden. En ook wel heeft gezegd, ik wil ook wel eens op zaterdagmiddag gewoon wat anders doen dan voetballen. Maar ja, je kunt het ook een jaartje uitstellen. Hè? Of je nou op je 38ste of je 39ste of je 40ste stopt. Ja, je zit nog een beetje in dezelfde fase. Tot slot, een paar clubs die het moeilijk hebben. Hekssluiter Vitesse, dat deze week door Cambuur ook nog uit de KNVB-beker geknikkerd werd. En nummer 15, Heracles. Ja, wat is er aan de hand in Almelo daar? Nou, ik heb het gevoel dat er een soort complete paniek is ontstaan daar. Als je ziet wat er de afgelopen dagen, paar weken is gekomen aan spelers. Dat is echt heel veel. Hè? Kelvin Leerdam is erbij gekomen. Nou, te benen oudspeler van Vitesse, maar natuurlijk ook van Feyenoord. Zat bij de LA Galaxy, lang in Amerika gespeeld. Maar ook Jordi Bruin is gekomen, opperguard van PSV. Vleugelverdediger, Rustic, oud-Groninger. Die vorig jaar gewoon nog 3 WK-wedstrijden speelde. Tegen Messi stond te voetballen. En die komen opeens allemaal voor misschien niet al te veel geld hoor. En misschien wel allemaal transfervrij, et cetera. Zeker Leerdam op het laatst, want dat mocht nog buiten de termijn. Die komen daar opeens allemaal naartoe om het vegenlijf te redden. Hè. Die zien vandaag ook RKC winnen. En ik zei al, Leerdam uit Amerika. Nou ja, we kennen allemaal die Amerikaanse sportmentaliteit. Mooi voetballen even minder belangrijk. Het gaat om winnen. Hoe zij de sport zien. Hun mentaliteit is totaal anders van de Nederlandse mentaliteit. De beleving van sport is totaal anders. Kun je eens een voorbeeld geven? Nou ja, hier willen we graag voetballen. Ja, in Nederland, daar staat Nederland bekend. Maar als de situatie er niet om vraagt, ja, dan moet je niet voetballen. Dan gaat het om winnen. Ja, bij Vitesse wordt de situatie met de week moeilijker. Want de druk wordt steeds groter, zegt trainer Edward Sturing. Die druk die neemt steeds verder toe naarmate naar het einde van het seizoen toe gaat natuurlijk. Omdat je punten moet gaan halen om weg te komen van de positie waarin je staat. Nou ja, en dan gaan we naar morgen daarheen en kijken of we daar een goed resultaat neer kunnen zetten. Dus, maar ook een elftal wat natuurlijk het niet makkelijk heeft, wat ook zijn wedstrijden verliest. Dus ja, voor hun is dit ook een hele belangrijke wedstrijd, net zoals dat voor ons is natuurlijk. Ja, zijn ploeg won, hè, toen was hij nog niet eens trainer, maar zijn ploeg won 3 wedstrijden Vitesse dit seizoen, waarvan er eentje tegen Heracles. Nou ja, dat zijn dan van die kleine dingen waar je misschien aan vast kunt klampen. Ook maar 1 keer gewonnen in 13 wedstrijden achter elkaar, hè, in de Eredivisie, uitgeschakeld in die beker. Dit zijn echt wel de weken van de waarheid. Hè. Heracles, Volendam, Excelsior, dat zijn de tegenstanders. En dan kun je ook nog zeggen, nou, van de laatste 6 wedstrijden die ze onderling speelden tegen de Almeloers, verloor Vitesse er niet eentje. Nou ja, goed, dan ga je misschien toch, hè, hang het op de kleedkamerdeur met wat meer vertrouwen het veld op. Ja, het is natuurlijk een heel treurig verhaal. En wat het nog treuriger maakt, is dat je eigenlijk niemand kunt vinden, Suus, en dat weet je ook. Ja, die club heeft de gunfactor ergens een beetje verspeeld. Hè? Door die Russische connectie, dat twijfelachtige verleden, die samenwerking met Abramovic en Chelsea. Niemand weet hoe het zit. Dan komt er weer een Amerikaan en een halve Egyptenaar die weer vertrokken is. Ja, je verspeelt op een gegeven moment ook wel een beetje je krediet. Ze staan, als er vergaderd wordt over de toekomst, opeens van die supporters in zo'n KNVB-vergadering in Zeist en zo. Ja, en tegelijkertijd proef je ook wel de gelatenheid of zo. Ja, en hij moet maar blijven gaan, hè, die Sturing. Er zijn ook wel wat verhalen dat ook niet iedereen even happy is met zijn rechtlijnige gedoe. Aan de andere kant, het is Arnhem, mooie stad. Het is een club met een uniek tenue, zwart met geel, mooi logo. En ook wel een club die erbij hoort natuurlijk. Maar het kan echt zomaar een keer afgelopen zijn. Ja, en dan kunnen ze niet verrast zijn gezien het feit wat er natuurlijk allemaal is gebeurd de laatste jaren. Nee, heel kort nog eventjes, laatste nieuws uit Japan. Nou ja, ik ben geen vaste kijker van Fuji TV. Ik denk wel dat die berg is daar bij het circuit, als ik me niet vergis. Maar die hebben de Eredivisie rechten gekocht. Weliswaar tot het einde van het seizoen. Duurt niet lang meer, zal niet duur geweest zijn. Maar ja, er lopen natuurlijk nogal wat Japanners rond. Hè, met Ueda en Sugawara en Ogawa en Sano en Saito en Mito en Pito. Nou ja, ik zie ook bijna iedere week Japanse journalisten in die perskamers rondlopen. Want interesse is weer groot nu. Ja. Dankjewel, Ragnar Niemeyer was dat. En het zit er alweer op, onze avond. Bedankt voor het luisteren. U kunt zometeen luisteren naar Met het oog op morgen met Sheila Sitalsing. Sheila Sitalsing, zo te horen na 11:00 hier op deze zender. Goedenavond.